الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سورة البقرة کی دریم حصہ مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ چھ دے 177 آیاتنا شروع شویو پاغی کی دری بابو اول باب کی تہذیب الاخلاق 177 آیات کی چسو تعلق دی ایمان سر اساتی پینزو او نور تعلق دا عمل او دا اخلاق سره بیا دویم ایساو دا 177 نام 214 پوری 114 پوری جباغی کی سلور احکام دا سیاست مدنیہ اول حکم قصاص غستل دویم حکم وصیت کول او دریم حکم دسو روجیو مسئلہ دسام مفصل او سلورم حکم درشوت نمنا یا سلور احکام پا سیاست مدنیہ کی اگر ذکر شو او دریم باب چی اگر تدبیر المنزل لے اب ارست شروع کی خمینز کیے نمناسبت پارا مسئلہ دا حج و دا عمری بیان کرا یو دا دیوجن چی دا حاجی و دا مجاہد حیعت او شکل یو شانتی دویم دا دیو جنا چی پا حج کی دا دعا دا قبل دو دیر برکتی زیون دی پچی اگه که دعا اکلی شی چی اللہ مومنان لفتح ورکلی زکی پا که اغام صلح بیان کرا دریم دا دیو جنا چی پا جہاد کی ام دوخ سیدونا صرف کی گی بدن او مال او په حج کې هم دغه سي بدن هم د انسان ستړي شي مالی هم خرج شي د درې قسمه مناسبتو نو ځکه مسله جهاد حج او د عمرې راوړل صح کم مخکې بیان شو د محصر چې اوسړي ونه رسي بیا ورپسې دا وی چې ورسي په امن باندې ناغه کار قسم حج کوي تمتع کوي چې ول عمرې نیت کړی او بیا دا غي نه پس د حج یا قران کوي چې په نیت کې دواړه یاد کړي هم عمره هم حج دواړه وکوم یا څوک یوازې حج کوي لکه عربو هغه ته افراد وي وس هغه احکام ذکر کوي چې په دې حاجی باندې پابندې دي دغه د احرام پوجا او مخکې د هغه د نیت زمانه خي چې د حج نیت کوم وختونو کې کول شي الحج وخت د نیت د حج دې اشهر معلومات هغه میاشتې معلومی دي هر چاته چې هغه شوال ذوالقعد دا دروغ دي او ذو الحج دا غیلا سورہ دي دا اللہ سورہ دي او دومی آشتی دا حج دا نیت دي او احکام یہ خو لگ پا لگ رضو قیدا کی دا غیلا سورہ دو قیدا کی او دلتا مراد نیتو نزکا اشہر معلومات ہے امیاشتے معلومی دی چې شوال دے دلو کی اختر میاشو ذوالقعد دے دخالی میاشو تاوی او ذوالحج فمن فرضا فیهن الحج اغسو کو چی لازمی کو قدی میاشتو کی بزان باندے حج پی احرام سرا چی احرام تلی نو بس حج بزان لازم کو وذبان دی پابندی دی سدلت قران کې راغلی دی او صحیح حدیث کې فلا رفسا نبی دغه په آرام لاوي دل فل اهل سرا ولا فسوقا انبی دخلی او د جبی بدر دی فحش کلام پابندی وای پدو ولا جدال بالحج انبی جنگ جګړه او شور زوګ وخ د حج کې د خپل مرګرو سره یادو حج د خادمانو سره دو عربو سره اچا سره په کې چیر چاړ نه مزه پابندې دي په زبان نشان وساتي حدیث کې چراغلی ناغدادي چې د چه حرام اوتاړ دبا ګندلې جامنا چی نارینا ګندلې جاما ان چی په بدن باندې زکه ټینګیږي چې ګندلې دا ناګه جاما بنا چی لنګ به او سادر به چا پیر کړی اوس کو پاغه لنګ کیا پاغه سادر کې چرتا ګندی والی ناګه تا ګندلې جامن شي ویلې خوشبوئی بنا لگئی ویخت بناخ لی پا حرم کی با اخکار نکئی دغا سی سشے بنا قتلی ارس پا دباندی بندی ماشی میگی منگڑا ایس داد احرام پا بندی اما تفعلو من خیر اغا چکوی تاسو سعمل یعلمو اللہ اللہ پاگی خپوی تموائی چگنی منگ نقصانو کو اللہ دینا ندی خبرو اللہ خبر دکتا فرض کا پسر باندی سا کپڑا واچولا یا دنور دو جنایا سو نو نقصان دیو کو ته بسر نه پټه کته ولاله او کناستی او کويخه کودي ولیکن سر نه پټه نو ډیر پکې ملاستی او سازر یې اوستي دې څه خبر دی چې الله ما پدی باندې نه نسی درسنه خبر دی عالم الله صرف زنانو د پاره د اجازهتو چې اړې د پاره د خپل جامه ده سرب پټي مخ بنه پټي منګولي وېخکاري قدمونه وېخکاري ځکه نبی له سلام صحابيات او طويليو چې احرام په وخت کې با نقاب نه دستانی بنی جرابی بنی معلومی گی چی وی بیکن بغیر دا دینا پنور وقتونو کی با چیغی کل بارت لینو جرابی بیموی نو دستانی بیموی نو نقاب بیمو نو دکو تا پیغمبر حکمو کو چی دا با دی حرام پو وقت کی لرکاوی پدې حج کې ډېر رسمي رواجی کارونه راغلیو نو قرآن دا غی صفائی کوي. هر عبادت کې خلق و ځان نه سره جوړ کړی وکنه نو یمن والا براتلو حج له څومره لري زیو ځان سره به ستو خمو خنرا واستا دا وسی برات چبو ته وی چې دا وګورو سوسو میاشتې بلګي په خوا خو شپګو میاشتې کال لګي زو پیاده منځلې وي تا ځان سره سنولې نغیوی نا دمونگ پا اللہی توکل لے نبی آوید خلقنا سوالونا کول مفسرین وی کان اہل الیمن یحجونا یمن والاو بحج کاؤ ولی تزودونا زن سر بیس راشن نراستو ویقولون نحن متوکلون دا به زمون په الله اعتماد دی بس الله رازق دی بس فیکونون کلن علی الناس فخلق بوچو ای وزان لخپل مناسب ستروڑی راوړی وی زی باغی تر بیا ناس فیکونون کلن علی الناس خلق باندې سوالونه به کول نو الله رد کو د دې عادت وتزودوا توخاخ له ځان سره فإن خير الزاد التقوى ګور دا هلوکه سفر دی د حج سفر دی الله پکې مونږ ته اوګت سفر یاد کاو د آخرت هغه او د هغه لپاره توخاص ده تقوا الله وی دلته هم دا توخه جوړه کوي کنه ځکه تقوا دا ده چې تاسو د خلکو نه سوال نه کوئ دا اصل تقوا ده کنه فإن خیر الزاد التقوا بهتره توخه هغه تقوا ده تقوا څه معنا امام رازی وی ما تکفون به وجوهکم عن السؤال چې خپل مخونه بچ که ده دی رسوائی نا چه سوال کوئے لاؤ دیر الوی رسوائی ده و ذلت تی سوال خواه مخیویلی امونگا پو اول کی چه قرطبیوی دام اللہ لر شریکان قتل لی چه تالی ار قسم اسباب پیدا کری اتو بیام خلق تلی سنی سی مزان بچ که کنا دې سوال وتقوني الله ای زمانه یریګ یا اول الالباب ای عقل مندو دا یو رسم زم رسم دا او چی ډیر حاجیان براتلو ځان سره به سو د کاروبار سيزونه راوړو چې ځالته کې کلا وزګار روزي باقي کې وزن له مزدوري کو چا وزان سر باٹ وڑے و باٹ چڑی چاکوان بیتی رول دا لارو کی چی کنا او دم را درون نئی نا وزان سر وڑے نالتا بے چڑی چاکوان خو تیری خلق زکا قربانے کین ریر پیسی بے اگٹ لی چا وزان سر نور سامان وڑے و دا سر خریلو ویزه چه حاجیان کلا سرون خرینو زبه والا پیو ریال بانده خریمه باقی که ویدیر پیسی ہوگا تلی چاو پا کسو کول دو نور مد دوره نبازو صوفیانو شیخانو باوتوی استاسو من استاسو حاج نق قبلی گی تاو تجارت لراغلی اکا حج لراغلی اگه جزان بیڑو که شاکو آچاو نا اللہ رد کئی چی حج خود د قبلیږي تک دواړه غټي وکړي او مه حج کوم ځان له حلال رزق او غاټه تکول شي لیس علیکم جناح نشته پتا زبان هیڅ ګنا ولې خلقو ګناګار کړیو کنه خلق خو دې ډیر مړه نه دي ښا وی دا ډیر لوی ګنا دی دا ډیر لوی ګنا دی الله وی لیس علیکم جناح هیڅ ګنا نه دی ان تبتغوا فضلا من ربكم چې تاسو طلب وکئ د فضل د حلال رزق او د رب تاسو نه د کیس ګنا نشته. او امام رازی وی نزلت ردن علی من یقول لا حج للتجار والحمالین. ګورو بدا تجارتونه چې کی د دې حج نه قبلی دا مزدورې چې کی او یو په لابل په لګ پیټی وړي بارونه وړي نو دې حج نه قبلی حمالین نو الله رضو کو چې ولې نه قبلی زی قبلو ما او کته نه قبلین. دا دویم رسم رواجو نظریم خی خاص د عربو چری وکلا د عرفات نرا له مختلفی تا د اختر پشپا په باغی کې د خپل مشرانو قصې کولی او فخر او لوی به کول په یو بل باندې او د خدای عبادت زو په باغی رات کې فیضا فستم من عرفاتن کله چې را کوڅه تاسو د عرفات نه مزدلفیتا فذکر اللہ اللہ یادوے ہوئی مشران میں یادوے فذکر اللہ اللہ ذکر کوائند المشار الحرام در میدان عزت منصر مزدلفہ جمع و تموی فقہ کے جمع دکھا ٹول پدغش پال تراجم ہے اس کو بکیٹو ذہنی چا پیره تی غرونه دی خلق اغیی تخطلی دغش پڑی را گرانه توبا عند المشعر الحرام وذکرو کما داکم ذکر کوئی دا اللہ خو پخپل طبیعتنا پخپل خواهشنا سنگا چی اللہ تاس تا ہدایت کرده چل تا بس ذکر کئی کما داکم تاگا مسنون ذکر دیکن سبحان اللہ والحمدللہ لا اله الا الله ديزان سره واړو واړو کتابونه وړي هغه کې ګوري نو خدای خبر چې هغه کې سلی کلی واړو واړو نه دا ذکر دی تبه ګوري نو بیا به ذکر کوي دا به کله کې کله به ثواب کوي کتاب به مخه تني ولي تا خو ذکر نه دی دې ته تعلم وي سبق وي په طواف کې سبق وي په مزدلفه کې سبق وي قرآن ذکر یاد کړي ذکر راوي ته وي چې تا ته داس یادي چې کو خیال دې نه نو ام بد ذخلین سیر او ذخا هغه دغه کلمې دي تسبیحات دي کما ادا ان کنتم من قبلی لمن الضالین اگر جوی تاسو مخکې دراتلو د قران نه خبره ته د احکام روح المانوی والمراد بالضلال الجهل بالایمان تاسو خبره وي ایمان ومراسم الطاعات او د عبادتونو طریقونه خو نه خبر کنه الله تاسو کله طریقې نازل کړی ښا پاغې نه نیولی زګه چې خبر نه وې بل رسم خاص قریش هغه یو خاص رسم هغه و عرفات ته نتلو بس په مینا کې بغرځې دو زګه مینا په حرم کې داخل لې عرفات ته نه بار دې هغه ته نه ملي دي د مکه معظمه نه رضی با عرفات تنطلو کانت قریش ومن دان دینهم روح المانوی قرطبیوی چه دا قریش دا عادتو سوک چه دا دی پا دین باندیو کنا لیقفونا بی عرفات نبو دری دا پا عرفات باند او یقولون نحن الحمص اذا به وی چې مونږ عزتمن خلق یو د حرم خلق یو مونږ به حرام کې ګرځو انور خلق دیزی الله رات کې چنا الله په عبادت کې عرب او عجم ټولیا او شانتی دی ښا ثم بیا دام واره اے قریشو افیزو را کوزیږي تاسو من حيث افاز الناس دا هغه ځای نه چې را کوزیږي نور خلق تاسو ټول به عرفات ته ځئ چې عرفات ته لاړ شي خدای حج نه شو کډیری غټي قربانه کوي خونه کیږي چانه چې عرفات پات شو هغه بس مخی کال بیا حج کوي دا خو دوه فرض دي په حج کې عرفات او طواف زیارت چې غدي پسی بیا ځي د اختر پر ورځ او طواف کوي هغه ته طواف زیارت واستغفر الله دلانه بخنو غواړي کمخ کې مکړی سو غلطه خطا ہے بشک الله بخشش کون کې مهربان دا احکام دا دی خواب اوز دا حاجیانو قسمونه خی او ترغیب ورکی چه گورا حج چه دیکن چه په صحیح طریقه باندهو که انو حدیث کرا دی چه دا حاجی دا کناهون ندا سپاک شی که یومن ولدت امهو لکه پا ورد چه پاکو چه دا مورا پیدا شوه ہو نو چه صحیح حج سوکو که انداسی دو گناه نپاک شی اللہ و لاول ترغیب ورکی چه گوله دا حج نواپس شوی نو دامو آئے چه بس وست چوٹی شوانا دا اللہ ذکر بکوئے نور عبادتو ندیغا بکوئے پیدا قضیتم مناسککم بلی دادا چه دا حج احکام خدا قو کنا دلوی اختر تر روزی پوری چه توافی زیارتی اوکو نو احکام ختم شو وزد اور پسی یو لسما و دو لسما دا دا شیطانان و دا وشتو دا پار دی رنبی زلی خود اختر پرد باندی سحر وقتی دا منزن پس یو دلویشتی و غٹ شیطان چاڑیر نزدی و میناتا ابیا پا دویما پا دریو باندی با دریوالا ولی جمره اولا و وسطا و عقبا دا طولی بولی مصبخین نپسو دریوالا نسوک ور سر دری مرد عمر گری کی اسوک پا دورو دکی خپلویشت الخلاص کی نظر تدا اللہ ذکر و ایزکا چه هر کان چه ولی دا چنی عمره قطنا او دا غطا گوتا چه دا با دی مسواکی گوتی تا علاما که او کان او پکی دی دی دا طریقو وشتلو طریقه دا خواه اور سربا اللہ اکبر وے تلبیہ غزے کی کٹ شی لبیک لبیک اللہ اکبر وے خا کلاجی پورا کہتا سو احکام دا حج فذکر اللہ انو دا اللہ ذکر کوے کا ذکرکم آباکم داسی پا شوق سراو داسی پا منو پا محبت تکتا سو چبا تعریفون کو لو دخپلو مشرانو یو معنا دا تاسو به مشران یادول هغه پرې ده دا د مشرانو زینه ده دا د الله د دین مناسک دي په دې کې به الله نومې د بل چانه که ذکر کوم ابا کوم نو پایت باندې ښکالو چلا تشبیه د خپل ذکر د چا د ذکر سره ورکړه د اباو سره نو آبا دا دیخو مشرکانو سنگی دا تشبیح ورکلا کا ذکرکم آباکم او شد دا ذکران جواب دا دی چې تشبیه په دې کې نه ده چې هغه څه ذکر لکه تاسو چې بده مشرانو کو نه تشبیه صرف په دې جنس کې ده چې هغه ذکر خو به تاسو ډېر په شوق کو کنه ځان ډېر په شوق سره کوي ښا نوعیت نشته بهتر جواب داري چې د آبا نمراد ذکر د آبا او نمراد څه دي یو داري چې څنګه خلق په دې خوشحالي کې چې زمونږ مشران دي په دنیا کې مشهوري زمونږ مشران دي ارزه کې خلق پیژني دا د هر چا شوق کنه او کله سره ورکه کله او د مشران او د نور په شان ته ښکار دي ها الله وی دغ د الله دا حق دی دا الله د نوم ذکر دا سوکه چې هغه په دنیا کې مشهور شي اگر چا ته معلوم شي دغه وحدانیت ارسو کو پیجنی مشران بسکه کاسو کو پیجنی نو سو کو نو پیجن نو سو دا خو د الله تعریف او شهرت په کار دی ها نو مشورتیا دا اللہ کوئے نو مشرانو مکوئے خواہ کہ ذکرکم تعریف دری مدادا چے ما شم باندے کل سخت تراشی نو سوئی یا ابا یا اما مورو پلارت آواز کی نور سو خون پی جنی کن ملاوی دغا سے لکد ما شمانو پشانتے بی اختیار چغه الله توخه کله تکلیف راشي نو اچ یا الله خیر یا الله څنګه غی خپل بل څوک نه پیژنې مور او پلار او غی تاواز کوي کنه خپل عقل مناسب عقل خو نه نو تاسو هغه سي په اخلاص سره الله تاواز نه وکه او شد ذکر بلکې دا غینوم زیات کې ذکر دا الله نیو با اللہ یہ روینہ وزا احکام خلاص شو خلق واپس راضی کنا نو دیر قسمو نئی پکی خوا حاجیانو کی دیر قسمو نئی ارسو کل امبارکی ورکی فارسوک دا امبارکی لائق نئی پلیسوک داسی چی اگر صرف دا دنیا دا پارت لیو دې لپاره ته لو چل تاسو سوال وکما چل مال دنیا را کی مال دولت را کی او زمما دنیا ډیر ضرورتونه دي دا حل شخه نو دا حج نه دی قبول کنه دا وګوره فمن الناس بعض خلقنا من يقول اعصق ذي چوای په دعا کې بیت الله کې ولاری حجر اسد سره ولاری پاکو مقاماتو کې ولاری او بیا هم سوالی ایرابا راکی مونگ لرا پا دی دنیا کی فی الدنیا چس راکینو دل تراکی دا مانا امام راضی ہوئی یقولون دا عربو با داوی خوا عربو اللہم ارزقنا ابلن اللہ مونگ لرا خان راکی و بقرن خان راکی واگانی غٹی غٹی وغنمن وعبیدن و ایمان گڑی بیزی راکی غلامان راکی وینزی راکی وما کانو یطلبون المغفرت والتوبت ادھا بخن پکیڑو نمنو توب پکیڑو توبا تش دا غمال بے وقت وسم دا خلقی چلوشنو وی اول با دا مال سوال کوما اول براک چې خدای را زامن را کې لونه را کې کورونه را کې چې دا نه نوې سره وسمون دا د سکی هر براک موږ له په دې دنیا کې او مالو په آخرت من خلاق او نه دې د پاره په آخرت کې صبره خا ور کې ولا الله چې راشي نو رښتیا ګوره مال ډیر شي او خلق وي سوال قبول شي او خا وې سوال قبول شي او حج نو قبول شي دا بدبخت حاجی دی ښا پر پسې نه یک بخته ومنهم من يقول بعض الذين سبذ چوائی پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا آتنا فی الدنیا حسنتا راکی مونگلا پا دی دنیا کیوں خیست جوند توفیق دنیک عمل او حلال رزق وفی الاخرت حسنتا او پا آخرت کی عمرہ کی مونگلا را داغی عوض و داغی اجر و ثواب جنتنا و نعمتنا دا اس پورا سوال لکھا نخوا وقنا عذاب النار و بچ کی مونگ دا عذاب دورنا اولائکا دا حاجیان چی دی کنا لهم نصیب مما کسبو دید پارا برخ دا داغی عملنا چکڑے دے زانی کلولے دے مالی لگولے دے نو برخ اشتا کنا دا نیکبخت حاجی دی خواه نیکبخت امخ که بدبخت او دا نیکبخت دی خواه پر پسید وقت اسم نور خی چاگه یو دیر بدبخت دی دا زنو من اگا بل دیر نیکبخت دی دا دو قسم لاپاتی دی خواه پر هر یو که اعلا کومکه طریقه خي چې کله اخري شيطانان ولي الله تعالی سانتي اور کړی دا چې ول سمادو ل سمادي ار ل سمادري روزي دي نو څوک په دوه ورځې کې خپل پورا شمار پورا کی دی وشتلو درې مې ته نه پاتې کیږي او څوک په درې مرزو پاتې شي الله وی اجازه ته بس خیر دی هر څلې خپل ځان ته ګوري چیرې زما ضرورتونه ډیر دی او کنه نو چې کوم معیار دی وشتلو دی چې او یا کانی و پورا کئ نه په دروازه کې پورا کی نو څوک یې بدري کې پورا کی نو یو تا گناه نشتا خواه او خلق گناه انگارو لو چاو پا دور ازی که پورا کلا و سامان بیرانو اخترا بغی نو آغی نورو بوتوی او گو رو تا پورا اینکل خواه او سوک بدریم رو دی پاتشنو دی نورو بوتوی چی بدریم رو سکوه اللہ پا دوارو باندی رد کئی خواه وذکر اللہ و یادوی اللہ لرہا فی ایام معدودات پاگا رضو شمار لک شوکین چا ایام التشریق و توی لسمایو لسمایو دو لسمای معدودات فمن تحجلا فی یومین اگا چاچا تلوارو کلا پدورا دکی پلوشتلی پورا کلل ولا اسمالی نشتی گناہ پدباندی خلق بی گناہ کاؤ کنچی داد ومن تاخر اسو کی رستو شو دریم روزی تا فلا اسم علیم نشته په زبان دې اس ګنا خو په دې شرط لمن تقا سوک چې د الله نه یریږي سمجھ لږ عقیده دای چې دا د الله حکم دې بس ذرزی کوم سیدا دریم باندې مو سیدا او که څوک پکې داوي چې نه دا ما چې څوک نو دا صحیح دي دا دې چې کی دا غلط دي نو دا هونه دې لمنه تقا کې ناراض بیا ښا هغه څوک چې ریږي د الله نه زغیر پر اجازه ته وتقوا الله ويریږي د الله نه وعلموا پوشه انکم الی تحشرون چې تاسو به دې الله ته جمع کړئ شي قیامت کې نو زری زری تپوس بکی د دې خبرو تپوس بکی کنه چې په دې حج کې تاسو عمره کمې زیاتې کړو دا ولي اوس په ټولو کې اعلی بدبخته چې حج له تللې واپس راغله ده خلک خوشاله چې زائر د خدای کور له لاړو چې بیا واپس راشي کنه نو پرخ به پکې راغلي عمل به بدل شي اخلاق به بدل شي نوز بخلق تکنزل نکی اوس به خلکو باندې ظلم زیاتې نه کوي، سوک سپیړه و نه کوي، اوس به ګاونډیانو ته ضرر او تکلیف نه رسوي، اوس به پردی پوله او ځمکه نه وي. او کنه حاجی دی کنه، حاجی دی لاړو، الله کور دی لاړو، اچ راغې کنه ناغه مخکې چې سکول نه داغې نه پی زیات شو، مخکې لاخو اوسو ډېر زیاتې شورو کو، ډېر ظلم شورو کو، د هېڅ شی د چا نه پرېږي. نو د ده بیان کوي او دا معنا دویم هغه خلقم یادوي چې نبی علیہ السلام په وخت کې به هغه سره ناستو، ځکه خو هغه وخت کې قرآن نازلېده که نه، مجلس د پیغمبر کې به ناستو، دغه بیان به یې اورېده اورېده. نو چې راپابسېدو نو داسې په کې وکه نه چې بس واپس کېدمه، نو د چا مال هلاک کړی، د چا اولاد هلاک کړی، دا کارونه به کول. او چې څومره د کفر او ظلم کارونه نه به کول. یو معنا د آیت دا ده ومن الناس بعضی د حاجیانو نه من یعجبک قولو فی الحیات الدنیا، هغه خلق دی چې ته به حیرانې داغي دعاګانو ته، داغي وینا ته په دې ژوند دنیا کې، داسې خبرې د چالاکه یعجبک، تا په تعجب کې ورځي ښا چې ما خدا سره خبرې چا نه دی اورېدلې، داسې پړاق عجبا یعجبک، تعجب کې ورځي تا لره خبرې دا او خبرې ټولې د دین نه دي، فل حیات الدنیا، د دنیا په حق کې ښا چې لګي آی اځ خپل ځان صفت کوي چې زبر داسې کوما، زبر داسې کوما، او الله دې مالته توفیق راکړي د نیک عمل، او الله دې مالته مال راکړي چې په دې دین کارونه وکما، جمعهونه جوړ کما، مدرسې جوړې کما، او د خلقو د دین خدمت وکما. دا وګوره ای دومره چالاکی ښا، وګوره خلقو زه هیڅ نه یم، ای زه دا خاورې یم، و تاسو به ما سره ودرېږئ د الله د دین لپاره، ولې زه به یوازې جنت ته ځم؟ نه، چې تاسو نه یې نو زه جنت څه کوم؟ یا خدای دا خلق هغې نورم رانږدې شي ښه، چې دا خو ډېر په موږ مین دی فی الحیات الدنیا. ویشهد الله علی ما فی قلبه، او الله گواکی په هغه خبره چې زه په زړه کې ده، هره خبره چې کوي وی الله مې د تشاهد کو، الله په سری زور دی، اوس مې د خدای د یاري منځ کو، د جماعت نه راکوس شوم، توبه توبه. یو شهید الله علی ما فی قلبه، گواکی الله لر پاغه سوچې د پزړو کې دی، او زړه کې بل څه دی، او الله په بل څه گواکی په خلی یو سوی، او هو الد الخصام، الله ویزان ته نساته دستونی مار دی، ډیر سخت جګړالو دی، ځان ساته دا داسې انسان نه غوړې خا، په سمندر بوم لاو کی توبه، سمره خلق غړولې خا، دا وخت په وخت چې دا حادثی کیږي. و اذا تولى يوما، کله چې دی واپس شي د حج نه، یا واپس شي د مجلس د پیغمبر نام، سعا فی الارض، نو په دمن ګرځي کنه، منډي وای کنه، توبه، نور خلق په پو ګرځي، سعا فی الارض، منډي وای پزمکه کې، لیفسد فیها، دې لپاره چې فساد وکړي په دې کې، ویهلک الحرث والنسل، ویهلک الحرث وهلاکی پسلونه مالونه د خلقو، او نسلونه هم د خلقو، بس چې بسې وس کیږي کنه، نو کرش کوي یې بس. والله لا يحب الفساد، الله محبت نه کوي د داسې فساد کوونکو سره. وګور ار قسم خلق په حج کې اشتها دیم حج لذی، دا انتهایی بدبخت و نو پا یو معنی کې دا حاجی سره تعلق ساتی او پا بل معنی کې دا دنیا دا آغا مشر چې خلق و بانده زان مشر کرده ده دخلی پا چالاکه او پا تقریرونو او عادی اکلی دی چه دا بکوما او دا بکوما وی تاسو ما پاس که تاسو ما دا غزه تاورا سوئے بس تاسو بیا گو رہے خواه اهو آلد الخسام نو تولا مانا زحاک کی حضرت زحاک اے سوار والیا چه دے والی شی او دے حاکم شی او دے وزیر شی تولا نمنڈی وی پدمکا کی چه فسادو کی پاغی کی او حلاکی فصلونا و نسلونا دا خلقو تبایی شورو کی خواه دادا سے مشرو خلقو طبیعان دا گو رکا نخواه خلقو مشران کلی لی گلی تا دید پارا چیزا مونگ دا کار سمشی مونگ تا دیر تکلیفو ندی دا بجلے تکلیف دے دا اوبو تکلیف دے دا اوڑو تکلیف دے ار شے نمونگ دیده پار دا مشرو لیگو چی دی پا کلو کٹی کارو کی دمونگ دا پارا او اچی لولشی توبا بیا بجلی نوی نی بیا بنامو می بیا با هر شی با دا غور پا شانتی خلشی تا دا حال دا غا مشر دیکن خواه چیو لیک الحرس و النسل و ایو بو پا تمکی گا مخو زان ساتا دا مالی فازت کوا دا اولادی فازت کوا دا اوچت کلی ویده لخان امام رازی دا مانا کی تولا انہو کانا بعد الانصراف من حضرت النبی دیچه دا مجلس دا پیغمبر نواپس چی کنا نو یشتغلو بی ادخالش شبهات فی قلوب المسلمین تا کارونو کی مومنانو پذلونو کی و مسلمانانو پذلونو کی شکونا وردی و استخراج الحیل فی تقویت الكفر او قسما قسم چلونا و حیلی دا کفر دا تقویت دا پارخا در وضع وضع با نوی نوی خبر کئی نوی نوی خبر با کئی خواه او غبا در کفر خبری دی ایمان خبر با نئی چه پلوٹ بانده با قرآن نبیانی گی در دین شر پیدا کی در اختلافات وی در دین پیدا شوی خواه او پروګرامونه باندې کیږي پابندي کوي په دې باندې کنه درسونه باندې کیږي بس دین ته خپلنا مې کړی نو یو لیکل حرس او نسلخه الله محبت نکي ددا سي فساد کو انکی سره پیدا قیل له اتق الله کله چې ویلی شدتا په نصیحت کې چې الله نو یریګه سو کول لړشی کنا جماعت او ته وی چیر زمونږ روري تا باندې خپکیګو مونږ له نصره کېو نصره نه اخلي کنا خدا ته چې څه کین دا کارونه غلط دي الله په ناراض کیګین ته داسې مکو بیا ها اخذته العزت نون سی غل رزد بالاسم په ګنا سره اپزت کی راشي چې ها ما خلاصه کړی نه دی ورګه جتا سره تا وې کنه اوس به کوم ها دا غیزه تقریر او بیان نوم غلطه پیدا واخلې اپزت کی راشي الله رب العزت فحسبه جهنم بس پرې ده د پاره جهنم کافی ده ولبے سلمیات او ډیر بد بستر ده دلما بستر تیار کړی ده الله وی د انتهایی بد بخت او ښا نو اوس انتهایی نیک بخته اعلی سعید ومن الناس بعض خلقنا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اغه سوق دی چې خرص کړي د خپل ځان د پاره طلب او رضا د الله نو چې ځان یې خرص کړي نو مال یې صرف کړي هر څه د الله په نوم باندې قربان دي من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اغه مجاهد یې دی چې غړې په اخلاص سره لاړ میدان ته او شهید شو واپس را نغی اگا صحابه کرام یادی چه غیبه دغا سی حمله کو لخا فدائی حمله اگا داو دا دشمن پا صفونو بورلو ناغا وقت کم بازی نابله دو کنا ناغی ہوئی چه گرداخو اللہ ما نکلی دی چه دادی سکی چا پل پسونو خلق لار دیو پو اصلو ڈک ادے پی یوازی ورزی اب آغی باندے زل بل جوڑا کی دا خو اللہ ویلی چی وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَ حضرت حضیفہ واریدو دا خبر جی چاوکڑا حضرت حضیفہ اغوی پایات نپوئی گی خلق مگم راکوا گورو تا داغه شبهات تیخا چې خلک په ځلونو کې چی آیات وای چې دا خو الله مې کړی دي حضرت حذیفه وای چې دا آیات چې نازلې دنوم چې زه خبرې ما دا څه وخت و چې د جهاد سلسله لګه موقوف شو سمودا نو زمونږه د خپل باغونو ته کجورو ته ازمکو ته مخه شو شیر د دې خبر اخلو چې صفایو کو بم بول ور کو دا خوم زمون رزق دې کنه وی چې مونږه دا کار شروع کنو آیات نازل شو چې ولا تلقو به دې کوم لا تعلقه ها ځان هلاکت ته مغرض وای کو پدی باغونو پدی دا پسې شوې jihad بدن پاتې شي دا ته چاوي وی د دې لپاره آیات دا دې تو چې عبید ابن جراح یادې تو چې زبیر ابن عوام یادې چې غیبه د دشمن په صفونو ورتلو نو هغه لا په دې آیت کې یاد کړی چې ومن الناس بعضی ذ خلقنا من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله هغه څوک دی چې قربان کړي خپل ځان لپاره طلب او رضا د الله چې کار سو شو مونگو آسی هم کپن پسر تللی دی اللہ رعوفم بالعباد اللہ دیر میرا باندے پخپلو بندیانو نو زبیر ابن عوام تا دو زخمون رسیدلیو اگا نوسیه او انوسیه عروان ایشام چې مونږ بیا کله رستو هغه سره ناستو په داغه په دیوګه کې دومره غارو چې مونږ به خپل سر نه نیستو چې مونږ د تاسو کو چې بابا جی دا ولی داس پیرو چې خان دادو او حد پروت باندې گزار شو را باندې نو هغه بغره پورا نشو هغه سي بغره ده او بل زخم په حنین کې وته دا د زخمونو په ښکارو کنه نه نخې پکې نشانې پکې پرتې وې ښا مسله ذکر شوه د صوم او د عمره او د حج د احکام نو حکم کوي ترغیب د پاره چې ایمانوالو خیال کوي ګوري عبادت پاغه ہے اتو پاغه نقشہ کوي چې څنګه تاسو تعالی نازل کړی دا به صحیح اسلامي ښا او کتبه کې هم رواج کې هم عبادت کې نه دان کیږي او ورو بنيو دي یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، ایمان والاو داخل جے پہ اسلام کی پورا پورا پورا دامت لفظے چی رسم بپریدی، رواج بپریدی، بدعات بپریدی، عمل بکے پہ قرآن و سنت، دا پورا داخلی دل یو دادے دا عام خلق توئی چی گوارے تب دا سے نکے چیم دا کفر کارو نکے بابا گان لپا کسی دا غیر اللہ نگواری دا غیب نم نختی کے نا نا دا خو اسلام سره ټوکې شوې پورا داخل نه په اسلام کې خان یا نور رسمونه رواجونه یو لسمه ورکه او د اختر په نور ورځ پکې روزه نیسي دا څه چا ویلو د شک په ورځ باندې روزه نیسي حضرت مسروق وی زه حضرت عائشه له ملاقات لاړم رستو دغه چې زمونږه ضرورت په پیښ شنو دا غینه به هم تپوس کو په مسله کې او د الله شانو چې هغه روزه چې چا وی روزه دا چا وی کوجه دا د شکر روزه وی حضرت عائشه خپل وینځي تاوي چې مسروق راغله دي نو اسقه اصلا د غبین شربت ولوکا ریما ته وی چې زما خروجه ده نغې ما ته وی چې ته نه خبر چې نبی علیہ السلام د دین امانه کړی ده داسې که د شک دروازه روجه ونه نسی چې سو کوی روجه بشي سو کوی کوبه بشي سو کوی مونږ خو وي ترغه پورې سن خروس کو دا کوم روجه و ترغه پورې دا کارونه نشتا ادا سدی مسلمانانو قسمت دا چې دا ثواب کاری نو پاگی که قسمت نی خوا اجی دا گناہ کاری نو آغا تا دا سی خو معلومی چه دا شبی برات تے و دا شبی برات تے اللہوی چه ٹوک مکہ وکن خوا داخل شے پہ اسلام کی پورا پورا خوا یہودو کیم خلق ایمان راوڑو یہودیانو لیکن تورات یې د الله سنن له درکاو تورات مور سره نو حکم راغی چې دا کار باندې کوي کنه په اسلام کې پورا داخل شه پورا داخله دل دی ته وی چې مخکنی کتابونه هغه د عمل نه دي کنه ایمان به پیراوړي چې امنت بالله او ملائکته او کتبه او رسوله خو لیکن عمل به په قران کوي کنه دا څه کوي مشهور حدیث ته حضرت عمر رضی اللہ عنہ سره تورات پانی وی نبی علیہ السلام ورته دا سکے ویره دې کې دا سې بازی خبرې دي نبی علیہ السلام وی چې امتهوکون انتم تاسو اصل په شک کیه او رنگ سور شو ابو بکر ورته وی چې وګوره ته پیغمبر ته وسواله ورلخه حضرت عمر هغه پانی لري کړ او دوی چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا بعض زما دین زاده زه په دې رضا یم چې الله زمونږ رب دې اسلام زمونږ دین دې او محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دې دا سر را لکنه چه قرآن زمونگا کتاب دی داخل شه په اسلام کی پورا پورا بیاو پاکی رسمی رواجی کارونا نئی اچه دوالا کہن دا اسلام نده ولی چه پورا اسلام نئی نو آغا اسلامی او مخی ذکر شوا فتؤمنونا ببعض الكتاب و تکفرونا ببعض چیسے بخلی بانده اسلام اسلام کہو پا عمل کرده د درې مې روزې دوا وکړه اخیری را شیخ او لانی مرز په کلی کې سلوي خروزې وشو او نن د یوې روزې د دوا د پار ناستي وندې راشه دا څه کوي ولا تتبعوا خطوات الشیطان امر وانی کې په قدمونو د شیطان پسې انه لکم عدو مبین بشکره استاسو دشمن لخر فَإِنْ زَلَلْتُمْ اگه خلق تاوی چه خیو آوری دخوا و یروی مونتا گرانا دن آو کن دا زمونگ دا مشران دا وقت نراغلی خبر دن صد مشران وی بس دا دا چه مل بپروتو او دا تخت الواوی پا حکلا نا تخت الواوی اسشوا دا سلا وی دا چه دا مل که خود دیشی نماران او لنمانان رازی کنا مولی دا اندو دی قطع تو بخپل مولی دا گمان کوئے چه با دیمون کی دو نو تر ماران او لنمانان باو تا تیاری نو دا الوا چی کنا دا چه پا حقی نو آگی پا دیر آلم شی ادیتی نو بچ شی نو آگی وی الوا نخوری دا هو تاسو دلته کې را کینې ځان له په حق کې وی خوره ک تاسو لړمانان یې هوا یې وسخه ځکه نشته جت الواته چې پاره کې وته پنځ پیریانو زهر واچول نو ماران لړمانان مړو شو بس اوس به تختې لوانه په خوي خان دا رسمي ریواج کارونه دي خان اللاوی کنی بس کوئے کنا فین زلل تم کو خویدے اے خلقو من بعد ما جات کم البینا تو پس داغی چراغ للتا استاخ کار دلیلنا فعلمو پوشے ان اللہ عزیز حکیم چا اللہ زور آور دے تا سنے زور آور او حکمت یدا دے چا محلت درکین تا سوئے چا گنیر دمونگ دا کارو مخد دے آو اڈیر خیر و برکت تے بکی خواب دا وای خنل خو الله مهلت درکې چې ته ونن پوښي سبب پوښي ها اته هغه سينه بس کې الله رب العزت وی عذاب بولې راولما ځکه چې په انتظار کې دي کنه چې کوم خلق دی او شي په انتظار ناشتي نو هغه له پکاري کنه ها نو چې کوم خلق په قران او سنت عمل نکوي دي د عذاب په انتظار دي بالکل ګوره ها توګور دا قومونه دا زلې ترنګلې وګور چې په دې کې کوم ریواجونه دی خدای ته چې ماشوم پیدا شي او شورو پیوشي چې دا غوډه دې چلو کې وسره کېدا دوکې دې پلانې دې میاګانو نو لټو پیراولې او له کمیس راولې دې اسنه پای ګوره ها او دو که پیسې په دې پاسا تیرې کې غوري کني ودو با پاتې شي او خیال کوي چې غوري کوڅه کې आवाज نه کی چې انجا او رانجو کني نو یا خدای ته وګوره داونه کې داونه کې غوري نا خپل ماشوم د کار او باسي هغه داسې شي چې بس نره لزغانه تی نجوڑ شی دا دیت دا خدای تی نپری دی خواه دا رسونا رواجونا نو اللہوی دا خلق دا عذاب پا انتظار دی خود ما صبر ډیر دی کنی دی صرف عذاب تا ناس دی خواه کاغا نور کارو ندی دی دیولی دو دا بی حیائی او بس پت غل باچا دی نو خواه حل ینظرونا دی انتظار نکی اللہ ایات یوم اللہ مگر چې راشي الله ذی تا عذاب د الله الله عذاب د الله فی ذلل من الغمام قصور و دور یذکی والملائکه تو راشی ملائک د عذاب و قضی الامر او فیصله شکار د دی لکد عادیانو سمودیانو ول الله ترجع الامور او دی الله تو واپس کی دل دی ټول فیصلو د یهودو دا عقیده وا چې موسی علی السلام سره الله کوئی تور کې خبرې کولې نو په اوریدو کې راغلې او نو د دې په خیال الله خبر او کړه کله کله قران خطاب کوي نو مخاطب په زعم کې نور دا سندا بل یهود خو د دې قائل کنا د الله د جسم قائل پوریزو کی خواه ادغسی پل اولیاء و پل بزرگانی مورسرا یو کلی دی خواه چی اغیموی کلپ حوازی کلپ نزک اغمام ذکرو امام رازیوی ان الیهود کانو علی مذهب التشبیح اگو تشبه والا خلقو کنا اللہ دا پار اولادم ثابتو وکانو یجویزونا علی اللہ المجیع والذہاب اگید اللہ پا حق دا عقیدہ وچی غم تلی راغلے کئی کل کوئی تور تا دی کل عرش تا دی کل المجیع والذہاب وکانو یقولونا انہو تجلی لموسیٰ عن التور فی ظلل من الغمام دا غی پا خیال باندے اللہ کلام کو اللہ وی کو دنیا کران اخلاص سے ہے صبر وکما نو الاللہ ترجع الامور قیامت پا چرتا دی ایسا لیخو بطول ایلتا اللہ تو واپس کی گئی دبا سرو گورم خواہ دین پس ترغیب دی جہاد فی سبیل اللہ تا پی اسو وجوہ اب یاو تدویر المنزل شروع کی اولا وجدانا چلاوی جہاد و سرو کئے ذکا جدا اللہ نعمت بدل کردی اللہ نعمت سو قرآن پیغمبر توحید غیب بدل کردی دویم دا دیو جینا چی مومنانو پوری خندا کی سرد پیغمبرنا ٹوکی مسخری کی درین دا دیو جینا چه توحید په دنیا کې وو شرک نو ور سره نو شرک دی شروع کو توحید یې پرې خود او شرک یې شروع کو او څلورم دا چې اختلاف یہ پیدا کرے دیں پدن کے اختلاف دی پیدا کرے دیں او پنزم ببیا تشجیع ذکر کی تشجیع ومنان توی ام حسبت وان تدخل الجنت دوسی بجنت تزے سبق وینا بغیر دی جہاد سل بنی اسرائیل تپوسکا تدی بنی اسرائیلنا کم آتینام من آیت بینا چی سمر دیر ورکلی دی منگ دیتا نعمتنا اخکار اخکارا این دی مشرانتا دی موجود نسل نتا پوسکا دی مشرانو پا حق کے چی غیت سمر نعمتنا منگ ورکلیو من آیت بینا داوی دلالاتن على امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بینات مدارک موی صاحب دا کشاف ومن یبدل نعمت اللہ یا سوک چی بدل کی دا اللہ نعمت پا کفر سر من بعد ما جاتو پس دا غی چراغ لی ورتا فین اللہ شدید العقاب ویشک اللہ سخ عذاب ورکو ان کے دے عذاب ولا ورکی نعمت اللہ بدل کړي په کفر سره د سور ابراهيم کې راغلي او تشتم کې سور ابراهيم کې اذشتم آیاتو الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار هذا تبديل معنى كي مفسرين مدارك وتبديلهم اياها دا نعمت څنګه بدل کړو ان الله اظهرها لتكون اسباب هدايتهم الله دا نعمتنا او دلیلنا دې لپاره ښکار کړیو چې دې د هدايت سبب وګرځي فجعلوها اسباب ضلالتهم اغیت انا دا گمراہ ہے اسباب جوڑ کر خواہ وحرفو آیات الكتاب الدالت على دین محمد اغا آیاتو نے بدل کرل چاگی کی دلیلو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالتا و پر نبوتا و پر دین باننا دغا تحریب تی مراد شو ومن یبدل نعمت اللہ خواہ یہ دا سبب شو شدید العقاب جنگ و سرو کے جہاد دویم سبب توقی مسخری کی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیستکڑ شوید دی کافرانو تا دا جوند دنیا ویسخرونا من الذین آمنو توقی مسخری کی پا مومنانو پوری آمنو کی ہمیشہ دا پار پیغمبر داخلی خوا ذکر وقف لازمو کو چه هم ور سره دی او پوریم ټوکی کولی دا سبب دی دې لپاره والذین اتقوا هغه خلق او چې مؤمنان دي متقین دي ځان ساتلې د کفر او شرک نه فوقهم د پاسه د دې کافرانو نه وای یوم القیامت پرد د قیامت الله دې دنیا په کومه حساب و کاغی دا پاسا دی پا لسم چت کے ناس دی پا یو لسم کے ناس دی او جہزونو کی گردی نا یوم القیامت قیامت پر رد با پی مومنان دیرو چتی ولی بیزاوی وی لینہم فی علیین مومنان با پا علیین کی دو اسمان نو دا پاسا وهم فی اسپل السافلین ادا مشرکان با لوومی زمکی دلان دین سورا پاسی لشوہ فوقهم یوم القیام نگور خلقو سوالو کا او مومنانو دلونو کی شبہ و شک اچوها اغسو وینن خواغی اوچتی مالدار دیو بادشاہان دیو و طول ملکونو باندی قبضہ دا سوپر پاور دے کنا وینه نوې دا دروغ دي سړیا مؤمنان یې ځان ارګاډو پورې نختی وي دی وسنګ اوچتي الله جواب کوي والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکوي او چاته چې فخېشي به حساب دي ته موږ ورته خو د امتحان دی کته وی چې هغه سره مال ډیر دی د امتحان دی په دې مدو کا کېغه دا رزق چې الله دې لور کړې لا علی وجه الکرامت دا رضی عزت نه دی د استدراج دی سورۃ توبه کې براشي چې ولا توجب کا معلوم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخرتی وتساقان بسوم وهم کافرون داوخا سورة توبہ کے بیاراشی چیزی مال تمخوش آلے گا ادھی دنیا کی دریو چتوالی تمخوش آلے گا دردی پارا اللہ یو قہر و غضب جوڑ کرے خا وتساقان بسوم وهم کافرون دریم وجہ چې ټول یو توحید او یو اسلام او دې مشرکان وبکې بل دین راويسته کان الناس امته واحده ودا خلق ټول یو جماعت په توحید باندې. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کانو علی شریعت من الحق دی پا حق باندیو تر یہ وقت پوری قطع دوم وی کانو علی الہدایت جمیعا طول خلق دنو علیہ السلام نمخ کے پیدایت باندی وکانو علی دین واحد وہو الایمان والحق امام راضی ہوئی طول دعوان وکذا قول اکثر المفسرین دادا اکثر قول دادا چمرات دا امتا واحدا تنا دین دا اسلام او دین دا توحید دے نسو چلو شو اختلاف ہوکو اختلاف ہوکو سورة یونس کی راغلی دی غالباً اتلسم آیات کی نلسم کی دقا سے آیات تخوا سورة یونس کی نلسم آیات کی وما کان الناس الا امتا واحدة فاختلفو التے حسر کرے رکھا چی خلق ور یو للوا ایو مسلمانانو نے اختلافی جوڑ کو فاختلفو نو دا غی سر لگی خوا دا قفی ازکا کڑے دے چه اختلافی جوڑ کو شرک پیدا کو نو فبعث اللہ النبینا پس راولی گل اللہ پیغمبران مبشرین و منذرین خوشقبری ورک ان کے و یر ان کی وانزل معهم الكتاب و نازل کڑے و دزی سرا پہر وقت کے اسمانی کتاب بالحق دپار دا بیان دا حق مدارک وی بتبیان الحق ابی زاوی متلبسا بالحق حق پاغی کیو کنا خوا حق بل ذہنی اللہ پا کتاب کی لی حکما بین الناس چی پیسلو کی دغا پیغمبر یادا کتاب دا خلق میند کی فی مختلفو پی پاغا مسلو کی چی دی پاک اختلاف کرے ہو خاص مسلے اختلافی خواہ وسوی کې اختلاف چا کړو کله کړو ولي کړو درې خبرې ها هم اختلاف فی الذین اوتو اختلاف نه دې کړې په دې حق کې مگر کسانو چې کتاب ول اور کړې شی عالمانو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے دیکور ته خپل ډی وی نه اور لګېدلې ها علماء دلاسنا اوتوه ان بعد ما جاتم البینات پس داغی چراغ لدی تا خو خکار دلیلونا نزو خبری او شوی چه اختلاف یک کڑه دی چا کڑه دی علماء اوتوه کلی کڑه دی من بعد ما جات چه خبوشو هر سو تا معلوم شفا دا ولی کرده بیا بغیم بینام وزد کرا لکن چه ولی دیشو زنشو ما بغیم بینام وزد کرا لکن ولی پیغمبر دی که پیدا شو او حق زمونگو قاد اللہ الذین آمنو پس اللہ دایتو کو توفیق ورکا کسان تا چه مومنان دی لمختلفو فی من الحق بإذنه اغه مسئله تا چې دی په اختلاف کړو چې هغه حق مسئله وا اختلافي نه وا حق اختلافي هغه د الله وحدانیت او دی په کې کړو نو خواله مؤمنان لا پاره کې صحیح هدایت راهنمایي وکړه بإذنه په خپل توفیق سره او په خپل خواخ سره ها به اذنه به تر معنا به مشیته الله خواخ او بس مؤمنان ته وکلار خیمه اذا نور دی لګیای والله یادی من یشاء الى صراط مستقیم الله ہدایت کی اچال چوغاری په طرف دلاری نیغیم دیتے دا توحید لار سمکڑا دا ترغیبات و جہاد تخا چی جنگ ور سروک رہ زکا دا اللہ نعمت بدل کرے پا کفر مومنانو مسلمانانو پیغمبر پوری ٹوکیو مسخری کئی دا اسباب دیخا او دا اللہ غا دن چی توحیدو باقی کی اختلاف جوڑ کو نور نور سی پا کراوی استخا نوست تشجیع ذکر کی تشجیع مومنانو توی که جنگ نکوه نو بیاد جنت نم سلاخ لے ام حسبتم ایتاز گمان کوه ان تدخل الجنت چتا سبا لارش جنت تا دغسی بی کڑاو بی محنتا بی مشاقتا ولما آیاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال داده تروس پوری نذیر آگلی تاستا مثل الذین تکلیفنا و مصیبتنا داغی کسانو خلو من قبلکم چی تیر شوی دی مخکستا سنا اگر با تاسو بانده نیر آگلی آگی خور آگلیو ذکر اللہ آگی لدرجی و مرتبی ورکلی سپیر آگلیو دادا مثل تفسیر دی مثل مستم الباسا و رسید الودید تاوانونا مالون تال شویو والذر راو او مرضونا و مصیبتونا دا بدن وزلزلو اجلقو لشو و میدانونو کی دشمن سرا مقابلو خواه سورہ احزاب کی براشی اول سم کی د تبوک د دغه احزاب د جنگ ذکر چلاوی هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا په احزاب کې دا څه شو کنه رااله په دې مؤمنانو باندې هغه وختونه وجړه کول شو پورا په جړه کول سره وزلزلوا زلزالا شدیدا دشمن په خپل زور وکړه خو زور یې په وکړه خو یې سی وسره و نه کړ لکه یو بوټی چې وباسي نو خې و جړه کې راو جړه کې او خې خو یې ست نه شي عظیم مؤمنانو جړه کولو خو لیکن سی وسره و نه کړ ها وذل ذلو حتا تر دې پورې یقول الرسول چویل بدیتا پیغمبر د تسلی د پاره سوبه وتوی لګروست لورشا الا ان نصر الله قریب چې صبر کوي الله مدد نږدې دي او دی بسوی والذین آمنوا معه او کسان چې مؤمنانو د تسره غریب وي متا نصر الله کله وي د الله مدد دمرا داسې حالت متا نصر الله کله وی دا الله مدد نو به پیغمبرانو چې خبردار دا الله مدد نږدې دي دې ته تقطيع وي تقطيع چې آیات کټ را کټ کې دغه چې اشکالو چې پیغمبر به وي عجیب وي چې متا نصر الله کله وی دا الله مدد ته پیغمبرانو چرته سن دی ویلی دا به اریه او خبر د خپل خپل مناسب د قائل سره لګي ویقول الرسول مقوله ذلك الا ان نصر الله او ذو الذين امنوا معه مقوله متى نصر الله دا غیبه دا سویخه دې لپاره مثالونه وو تو موسیٰ علیہ السلام چکل آغا فرعونیان ورپسیشو امخی تتریابو نو بنی اسرائیل سووی چیا موسیٰ انہا لمدرکون منگے خورا گیر کلو موسیٰ علیہ السلام وی چکل انما یا ربی سیہدین نا نا الله شته کنه هغه ما ته لار خی کنه. اول سوره توبه کې وراشي د هجرت مقام چې ابو بکر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم دواړه په غاری سور کې ناشته. حضرت ابو بکر غم جن شو پیغمبر ته وی چې کته یو کاته مونږ به ویني اذ یقول لصاحبه لا تحزن نو وی ابو بکر ته چې مغم جن کیگا ان الله معنا الله زمون سره ده کنه تولې خبره دا چې مثالونه راځي انبیاء دا ندی ویل ښه او سورې سواب کې وخکار راشي چې پیغمبر ته وی فتح من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين یا لسمایات غالبا لاس او پیغمبر ته وی فتح نږدې ده نصر مدد دی لزیر ورکا دی جزان هډیر پریشان روح المانوی چې تقطیع تاجت نشتا آیات کټول را کټکولو بلکې زما تا معنا دا نه ده استفهام ښه کله وای نه زما تا معنا کله طلب راځي حتی یقول الرسول تر دې چې وی به پیغمبر او کسان چې مؤمنانو زده سلام متا نصر الله نطلبو طلب د مدد به کو د الله نه ټول به طلب کو چې الله موږ له مدد راکړي نو طلب خله کنه خدای ته خبردار جواب براوي چې مدد د الله نږدې دی. درې مې څه شروع کیږي تدبیر المنزل او باغې کې اتلس احکام دي د دې کور د اصلاح د پاره ناول حکم د انفاق فی سبیل الله داول یسالونک ماذا ينفقون. دویم حکم د قتال فی سبیل الله ورپسې 216 کتب علیکم القتال وکره لکم. دریم حکم د عزت تمیاشتو مساله ورپسې وی ان یسلونک عن الشهر الحرام قتال فيه. او بیا سلورم حکم دے خمر او میسر د شراب او د جواره. یسلونک عن الخمر والمیسر 219 کی ہوئی. بیا پنځم حکم دے د یتیمانانو حق کې. يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير 220 کې وي. او بیا شپږم حکم دی نکاح مسله پرپسې ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. مشرکان سره نکاح نه کیږي نه داغی نکیگی نه بتاسو علاو. بیاوام حکم و مسئلہ دا حیدو ویسألونک عن المحید. او بیاتم حکم و مقصد دا نکاس دے نا ذکر کئی 223 کی وقدمو لانفسکم صحیح نیتو دا اللہ دا رضا نیتو دا مقصدو پی جنے کن. نهم حکم دے تعظیم دا اللہ دا نم دا اللہ دا نم قدر کوئے تعظیم دا اللہ دا نم 215 لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم مما قصبت. او لسم حکم او ایلا ایلا او بل قسم قسم دے چیو سڑے دخ پلے پل کور والا نسو گندو کی خفشی نغیتا ایلاوی داغی حکم بذکر وَالَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ یولسم مسئلہ طلاق دا 228 نے شروع کی والمطلقات تربصنا بین وسهن ثلاثه قروء دا وګدما مسئلہ یولسم طلاق حکم دولسم مسئلہ رضاع دا زماشوم تربیت پہ ور کول 223 33 نا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين درسه حکم دی عدت متوفا ان ها زوجها چې خاون مړ شي خزه وسکی درسه حکم دی 234 والذین توفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بین بصی سوار لسم حکم دے ورپسی 235 حکم دا خطبی منگنی خطبہ پیغام ترشتی دا پارا اجنا علیکم فی ما عرضتم بی من خطبت النسائن پین لسم حکم دے پین لسم 236 کے دا اغی طلاقو چه بس تش نکاح شوه ده انور سنا نمهر نمس لا جنا علیکم ان طلقتم النساء طلاق پر وقت کی ورخوشی کا ریتا خمانا نشتا دیکھا سوی طلاق ده غیر مدخول بها ده عنوان ده ادھے کی قسمو ندی بیا بیانی ده پاره سم حکم دی مساله د صلوات 238 حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى احکام ډیر شو سوره البقره دا رش جوړ شو همونده نه پاتې نشي او بیا د مازی ګرو ول سم حکم د وصیت 240 والذین توفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجهم متاعا الی الحول اتلسم حکم د متعی متعه جوړه جامه وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا علی المتقین كذلك یبین اتلس احکام د تدبیر المنزل د دې 30-15 وړو کی کور اصلاح دوباره الله دا احکام را لګي تیته تدبیر المنزل وی نو له حکم انفاق د مخک کو زکه چې مال ډیر خوګ دی دا چاړو کیږي نه نو تاسو نه شویو چې د دې سوره ثواب دې چې مونږه مال د الله په نوم باندې ورکو اللہ جواب راو لیگو اذا ثواب تپوس رستو کوا خود مصرف تپوس مخی کوا جی چالے ورکا تاکہ پا لکونو مال ورکا ہو بیزایا داگی خوئی سا عجر نشتا خوا یسألونکا مازا ینفقون تپوس کستانا چیدی سا خرچ کی دا اللہ پا نم باندی سمرا خرچ کی یا چالے ورکا قل لو تو ایمان فقتم من خیر هغه تاسو خو خدا لګیو ک ډیری هغه چې خرج کوي تاسو سمال زویونه په جنې فل الوالدین اول مور او پلار حق دی زکات څنګه دې مراد غواړي ښا مراد څنګه خیر خیرات دی خیر د ثواب لپاره چې ورکړو کې نو اول حق د مور او پلار دی فل الوالدین ولقربینا بیاد اخپلوانو دے نمبر پا نمبر ولیتاما بیاد ایتیمانانو دے والمساکینی بیاد مسکینانو دے ابن السبیل او بیاد مسافرو داغا مسارف دیخا او گورا د والدینو اقربین نه به څوک حقدار نشته. خو اره خبره الټه ده بس نو ته وایې ګنده آیت منسوخ دی ښا ځکه مور او پلار هغې ده څوک اشته تې نه اخلي فللوالدینو هغې کلي کې دي دلته کې دومره یې ورسره نفرت وي او دغه دې دا چلونه ورته جوړوي چې ماله به ګوته لګینو هله به چې دی ښه دا ولې ته مور ته پلارې مور که دي مور او پلار دي ګوته به وي لګی ښه اماله به وي دا اوک راکې اوک نو هله به دې ساتمه ښه دا اوک ستا پلار دی نشتا پلل والدین کم دے اقربین کم دے اغی سر غم خادی ختم شوی دے تل راغل ختم دے سوکتا پوسو کی نوی ایر زمونگا او دا اغی نلگی او بل سر نو چی دی لینور کنو یتیمانان لبی سور کی مسکنان لبی سور کی قرآن باندے عمل دیر گران دے خواہ اما تفعلو من خیرن او سچی کوئیں نیکی پین اللہ بی علیم اللہ پاگی خو خبردار دیم چتا خو مال ورکو خو دزلون دی اللہ خبر دی خوا چی پسنیت دی ورکو توبا توبا تو پتمی چی مال والا دی یوی یوی روپے دسلوم رسواح را کئی او اللہوی دنیت نا دی خبری ما خوا تا پا کم نیت باندی ورکڑی چی سبا و زما پا کار را دی سبا مال ازین اړيري راکي دا حکم او انفاق دا غي مصارف یو خو چې دا غلي ښه بیا د ثواب ته پوس مکوي او د ثواب ته پوس مکوي خو چې مالوم په ځای ورک کنه دویم حکم قتال فی سبیل الله كتب علیکم القتال فرض شوی د پتا سبان جنگ کول د الله په لار کې او هو کره لکم او ستاسو په طبیعت باندې بګرانی نو دا ګنا نه دی طبیعت باندې بګرانی او د انسان په وس کې نه ده نو په دې انسان نه دی نو ولې چې هغه غیر اختیاري خان کراهت طبيعي دې ته ویل شي نفرت د انسان معنا کوي امام بغوي چې هغه هذه الكراهات من حيث النفور الطبيعي طبيعتنا نفرت کوي ګران کار دی لما فيه من مؤونه المال چې وبکه مال لګي او مشقته النفس نفس وبکه هم کړيږي او خطر الروح لمرګ وبکه خامخا لانهم كرهوا امر الله دا معنا نه ده چیدی دا اللہ حکم بدو گانو او مسلمان نہیں طبیعتی ہے نگواری خواہ نزک اللہ اور پسی قانون پیش کئی فاسان تکرہو شین دیر دلوتا سو بد گنے یو کارو لکہ انفاق دا اللہ پا نم مالور کول جہاد دا اللہ پا نم باندر زان قربان کول دا تاستا بد کاری کاغی نیا دی دا نور چاپیر خلق تی نیا دی مور اپلار رونا خوین دیو ماما گانو کاکا گانو دا دی بوتا مینا تو نکی چی لکا دا یوازی تا مسلمانی چی جہاد لزی دی ټول بد گنی نفرت تی کئی گنا خوا اللہوی دیر دلو تازو بد گنی یو شیم بد بگنی یو شیم کاغه هر شي ښه کا په پابندي باندې مونږ کول دي پینځه وخته کاغه زکات ور کول دي په خپل لاس باندې کاغه حج او عمره کول دي ورو ډیر ګران دي ټیکټ نو چې ګران دي نو اته باندې خپل نه دا ګران کړی ښه چې مال د سرشته نو بیا څه ګران دي ښه انت کرو شین ډیره ګرانه دا چې ته او ګورو ته مور پلار دنه خپي او توي چیر ک خپي خودت نیم خپا زم ور زم ها اوږي چې خبر شنو زنجیر واچي که خپلوانو نه خپي او سره دي خله بند نو چې د اختر منځ شو نو تر روان شوي چې روغ او سره کومه ير ډیر ګران درخوا نو ورشي مبارکي ورکی آسان تکر وشین ډیر ګران ده خو سمره لوی اجر او ثواب دې بکی او هو خير لكم دا ډیر بهتر استاو ده پارخه پاسان تحبو شین ډیر دل تاسو محبت کوي د یو شی سره او هو شر لكم او استاو ده پار مصیبت جوړ شي سو سره دغه سي ناشته سره ناشته چیرې فريده حرام منافقان بوي راځي کینه په سالو سوري باندې ښا وای ته خو نن ناشته خو صباح زکه چود تلې د لاسو خپونه هو شر لكم تب محبت کې د ډیر مال سره خو چې ډیر مال راشي نو ذکر به دی وباسي منځو دسنه به دی وباسي شر لكم ان تحب دیسره محبت مساعده دا څه ډیر څه دونه دی په دنیا کې ښا چې انسان وایي چې داوي داوي داوي فالله یغبر ته مصیبت جوړ شي شر لكم دا خپل زه راضي والله یعلم انتم لا تعلمون الله پوئږي تاسو په فائدو باندې تاسو نه پوئږي په خپل فائدو باندې دا دویم حکمو قتال فی سبیل اللہ دریم یسألونکا تپوس کی استانا عن الشعر الحرامی قتال فی دمیاشتو دا عزت چه غدریو بالپسیدی سلاستم متوالیات ذو القعد ذو الحج او محرم او رجب مخ کی تیر شر دا زان لدے پاکی زان لد دا سلون میاشتی دا عزتو چې دې کې جنگ کول څنګه دي قتال فی بدل د شهر حرام نه ولی تاسو دې نه کو چې دا مونږ ته معلومی نه دي نه معلومی دي نو د سشي تاسو کو قتال فی بدل استعمال دې چې جنگ کول په دې کې څنګه دي وای وتا قتال فی کبیر جنگ کول په دې کې ډیر لوی ګناه موصوف نشتا قتال فيه اسم كبير ډېر ګناځ پکې خدا ګنا یو پلکا ادي پل را شو ګور وسد عن سبيل الله لیکن بندول دو مؤمنانو او د پیغمبر د الله د دین او کفر بي او کفر کول پلابان والمسجد الحرام او بندول د مسجد حرام نا یا کفر به سروم لګي فالتا قیدین پریدی نا نحوی قیدین پریدی اویچی و بالمسجد پکارو ذکر بیهی پا زمیر مجرور یا عطف کئے ویدا عطفا علی الزمیر المجرور اعید الخافض ادلتا خافض نشتا ذکر خلق عن سبیل اللہ سر لگی خوا بندول تو مسجد حرام دوالا سیدی نحو پا کچارا وستے سر و اخراج آلی منو او شلل د خلقو د دې مسجد حرام نا اکبر عند الله ته دا اوتل د دې سمره وزن دي او هغه څه کول فتنه تو دا شرک وازه نه دي اکبر او دا ډیر لوی د قتل نا نه لازکه قتل جائز کو چې دا قتل خو یو ناشنا شی دي سمره ګناونه پیلر کیږي سمره ظلمونه پیلر کیږي مسلمانان ته څومره سهولت حاصلېږي امن د مال او د بدن او د عزت نو دې لپاره قتل اړو ګنا نه شو هیڅ ګنا نه وېستو ولا یزالون یقاتلونکم د فتنې معنا شرک دې ابن جریر وې اته معنا دا کړی دا امام رازی چوال فتنتو هیا ما کانو یفتنون المسلمین دا دی چه مسلمانان لکم تکلیفو نور کولو سوک بای شیدان کولو دا به اړول د سنه ان دینهم څنګه به اړول تارتن بیل قای شبهات کله خو به له پړو کې شکونه وردول په قلوبهم وتارتن بالتعذيب کله به له سزاګانې ورکولې دا لوی فتنه ده ها دا فتنه ډیره زیاته ده مسلمانان تنگول دې د پاره چې دې خبره پرې ده همیشه به دې جنگ بکی تاسو سره حتا ترغی پوری اردو کم چوالی تاسو عن دین کم دا دین استاسو نا اگیم پا دی خیال کخا چی دیو مونگا زان ترالو نو یر دا خیال لاغی کی گی نو قرآنوی این استطواعو خبر دا شک دا خوا این را غلده علاک چر طاقت اوشی او طاقت نکی گی استبعاد للاستطاعت امام راضی وی دریبه کله طاقت کی ری په کتروان دي الکه چره طاقت وشي و ان لهم ذالک ابو سعود وی چې دی وکله طاقت راضی او من یرتدد منکم عن دینی هغه څوک چې واورید په تاسو کې د خپل دین نو سزا یې واورې په یموت او مړ شو بے ایمان رانوڑو مرتد لڑو وہ کافرونو دے پہالت کفر کی فولائے کابتت اعمالوں نو ددگی مرتدانو مرتدینو عملو نتول تباو برباد شو فی الدنیا که دنیا کیسا عمل کڑو دنیای عمل خوا چیمان راوڑو کلمہ ویلیو نو سمر تکلیفونا مصیبتونا تلرشو مال پا امن شو جان پا امن شو کنا مسلمانانو سره رشتي او مشوي د مسلمانانو په مقبره کې دفن شو جنازي په هم کې دي په چې مرتد شنو ارسه ختم شو مال ته امن نشتا جان ته امن نشتا دی به سوران لیکلی شي چې جلات ته چې سرته وای جنازه پینې کیږي مسلمانانو قبرستان کې باندې دفن کیږي که خزه مسلمانو اوته په خواجو دا شوی ده چې کله مرتد شو او دا فی دنیا پاکی ډیر دی خواه او باخرت کیون اولائی کا اصحاب النار دغا جہنمیان دی ام فیا خالدون دی با ہمیشہ پا جہنم کی ترغیب ذکر کئی زکم اخید مرتد والی ان اللذین آمنو بیشک آکستان چی ایمان راوڑ دے واللذین آجرو او کسان چی دی ایمان د حفاظت تا پار حجرت کر دے کله پرې خو دا کور پرې خو دا خلق پرې خو دا قوم یې پرې خو دا ایمان یې نه دی پرې ها ټول جهان به پرې دما او قران دا پرې خو دا نه دی وجاهدوا جهادونه او کلو فی سبیل الله اذا الله پلار کی بلای کی ارجون رحمت الله دغه خلق دی امید ساتي یقین ساتي د الله د رحمت يرجون په معنا دا یستقنون یقین دی ساتي اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کون کده مہربان سلورم نهی عن الخمر المیسر دا دو سیزنو چه ده جہاد ده پارلوی رکاوٹ شرابی بکم ده جہاد کی دا غیہ سی خپا دی وسو او هغه واخ واړی ښا فریضه وی جهاد او پلان بوتل وروړه نو شرابی جهاد نشي کولې جوارګر نشي کولې هغه دانر غړی په اډو پسې ګرځي اډو پسې ګرځي یسالونک تپوس کی استان عن الخمر والمیسر په حق د شرابو او د جواره کې د جاهلیت په وخت کې خلق په دې داسې اختاو لکه دا هم نشوي لکه چې خلق نن په چای باندې اخته دي دا بل ادور نه ني لکه په دې چې اختاو ها په چې کوم حکم داسې نو الله رب العزت پاره کې اسانتیا کوي په دمه دمه مېمنه کوي په دمه دمه نو دې په حق کې یو ځل حکم راغی سورہ نحل کې ناغه کې غوتا اسی نسبتو کو چی تتخذون منو سکرن ورزقن حسنن تاسو دی انگرو دا دی میوون دا نشیش جوڑوئے تا سنگ دی اسی دمرا قدری نو دویم زل دار آگئی چیر پہ دیپا کیونشتے او نقصانی ہے ڈیر دے نو خیار چاہتا ہوئی او خیار چی اگر دلی کی فیدی دی پار ڈیر نقصان ناخلی چی اس فیدہ پا کنی نقصان پا کی ڈیر نو آگا کار سا دی چی او خیاری خوا نو او خیاران با پی پوشی نو دریم دل صورت نسا کی رالو چی چا شراب سکلی نو منزل دی نزی لا تقرب السلات وانتم سکارا آو دے لائق ندے چے اللہ تودری گی او نا شیخا نو آخری بیا سورت المائدہ کے پہ ضرب لگو خوا چے نم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه دیر سخت اکل خبر پدام دام خوا تدریجن قل اوائیو تا فی ما اسم کبیرن پدی دوارو کی گناہ دیر زیادتے ومنافع للناس اصل کی فیدی دی دی خلقو اس فیدی خوش شراب اس کن لکوٹی روح با دی خوش آلشی پجازنو کی وگرزی دا سبایی دا غیتا و معلومینو منافع للناس پجوارے کم پیسی لاس لرالی و بغیر دا محنتا و مشقتنا نو کدا غفایده ای پاکن نو پاکن لگی فیدی دی خواه و اسمو هم اکبرو من نفعه ما هاو که توازن یه که توازن نو گناه دا دوالو دیر لوی دی دا فیدی دا دوالو نا مطلب دا دی چه پریه دی خواه اچه دا حکم راگه کنا نو دیر پاکی دا سی چنا خیر دغه ګناه د خمونګ با د الله په نوم باندې عمر کو کنه خیر خیرات بکو یوازې دا خو نه چې الله مونږ ته معافي کوي کنه او صدقه خو رد البلاء الصدقه رد البلاء نبیه تاسو کو دلته ها ویسالونک تاسو کې استان نماز ينفقون چې مونږ خو د الله په نوم خیر خیرات کو صدقه کو خو چې خرج کو ها قل العفو او توایا چه زان باوگه نپره ده چستا ده ضرورت نزیاتی که نه نو آقا خرج که قرطبیوی ما فضولا عن الحوائجه چه ده ضروری حاجتونو نسیوائی نو آقا ورکه آقا ستا سر اپروت ده خواه ما فضولا عن الحوائجه ارزالی پا خپل کار خپوئی گی نو چه چا سر پیسی پرتی ده اور سی بور دی وڑومشتا چینی مشتا وڑی مشتا او اس قرض مرز نشتا پیسی پرتی دی او اس بیا پیل را روان دی بیا وطن خاخلی ندا فضل لی کن دا عفو کی را دی دا ورکا دا ستا حق نی دا مسکین و دا غریب حق دی خوا چی زیادی وی دا حاجت ندا مان زیادی وی دا ضرورت ندا مان ضرورت ستا وی دغی تا وی خواه چستا کورشتا پلو ورسره دا میلمه دا ناس تیزه همشتا ورسره ساروی همشتی لنگا یا دا کارو بارشی خرو اسو وغیره تطو دا سیدونشتا خواه دا کارو بار سیدونه دی کنه خواه او دا میلمه دا خدمت ارسو شتی کنه پرچونا پیالی جگونا گلیاسونا او تلایانی بڑستنی داشتا ٹول برا باس اس کتو ہے چیزا موٹر سکل اخلما نا نا نا دا ضروری نده کتو ہے چیزا ٹیوی اخلما نا نا دا ضروری نده دا ضرورت نشتا خوا قلی العفو دا خوا بتصباوی چیزا جاز اخلما دا ضرورت نخ نپرو کی خوا چیز زیادی وی ده ضرورت او حاجت نخواه کذالکا یبین اللہ لکم الایات ده ده اللہ شان ده چې بیانې تاسو ته یاتونه لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې فکر وکې په دنیا د دنیا په حق کې هم چې ځانو کې نشم پرې خو دې او بیا بل تلاش نسما نو کډیر وې سو کنه چرواله مړه او په بدر کې د الله خدای وې ته بدر وځي غسته سوک برا کی راگ زان تا گورم خپل حال تا گورم ما تا خپل امدنم معلوم دے اما تا خپل خرچم معلوم دے نو زدا سی لیوانے نی ما چه امدن وی پینز سوا دے او خرچ در روپے کو ما نا پینز برا لطرا کے نا نا تا تفکرون فی الدنیا دنیا دا پارا بام خصو چاو فکر کے چه خلق در پورے انو خان والآخرت او دا آخرت دا پاراوم پینزم حکم اغا وقت دیر یتیمانان کورن با دیتیمانان نڈکو خوا الکانو جینکے داران بے پا جہاد کی شیدان شیو او ترتاو پاتی شیو ماماتاو پاتی شیو کنا نو دا دی مسئلہ دیر اگرانو دا دی بزان لجدا مالو کنا نو خلقو سر غمو چیرا سنزی اتیرا نوشیو دی یتیم دیر حق دے نو تا پوسیو که جس چلو کو تپوس کستانا په حق دی اطمینانو کې قل اسلام اللهم خیر وای وتا چې جواب داده چې اصلاح د دې لپاره غوړه ده چې دې پکې خیری zarar نه زیتا زیبان ظلم نه زګه کار خړې وستو ګورا کاغه اصلاح په دې کې چې ټول مال شریک کې او په یوزه خراس کې اومو او کنه په دې کې چې د دې جدا ازمونګه جدا لوخه جدا ځانې باندې جدا ارسو تاسو ځان ته ګوره بس اصلاح غواړه نو کا وین تو خالیتوم کتا دې سره شریکت کوئ نو څه ګناه نه دی ولې په اخوانو کوم تاسو ورونه دي والله يعلم المفسد الله پیجنې فساد کوونکې فساد کوونکې سوک دے چې دې یتیم مال خوري مفسد دې عزت ویل من المصلح دې اصلاح کوونکې نه ولو شاء الله ولعنتکم کدا الله خو خو اراده شوی تاسو به په مشقت کې چولی وې ولي ویلی به چې شرکت مو کوي بس دا دې لپاره خپل مال جدا کې هغه له جدا کمره پکاروا هغه له طبخه جدا هغه له کټوې او سمسه جدا هغه له دا سمرا کرانا وخوا دیتا مشقت و انو اللہ دا سو نکڑو اجازت اوکو ان اللہ عزیز و حکیم بیشک اللہ زورور او حکمت والا دیم شپگم حکم نکاح دا مشرکان چیزی سر ویس وقت کے شرکت نشتخا دینا بلکل زان ساتھی بارے رشتہ بنا کئے بارے کور روان نکی زان دا که کور روانینو مشرک خضاو کا چه سردر باندیو گردی کورو نطول دا دینا روان دی خوا کلا خو دوالا دا غسی کلا بکی یو خی یو خرابی نو دا غی رشتہ کی گی و بس مورو پلار دی ساروی را جمع کئی نو والای جوڑا کڑی دا ولا تنكحوا المشركات اما خله په نکاح سره مشرکان خزیم زکه تاسو مخکې معلومات کوي کنه خلق چیزی کتوله علی ذوله نو دا زیاده پر دې جره کور کې مون دا دښتا ستار تعویز من او باباګان دا منی کنه منی اول حکم بدای نو کپو شوې نارو تپوسی مکوی چی مونگا سر آگلیو ماخلی پا نکا سرام شرکانی ترغی پوری چی دی ایمان راوڑی چی عقیده دی توحید شیخا قرآن لراشی درس لراشی عقیده بے بدل شی دادا سی کتاب دی خواه ولی امتم مؤمنتن خیرم من مشرکتن او غوینزا چی مسلمانی دیر غرد آده مشرک خزینا فلو آجبت کم اگل که خوشحالی تاسو لرا مال او جمال د دغه مشرکانو دغی خو مال دیری کنا حسنی هم دیری کنا اللہ یو پا دغی تمکو رہ گولی اسان تحبو شین هو شر لکم خلق دیتا خوشحالی خوا تیارا خو اسی سانگا دا اپلانے دا ڈنگے دا اللہ ویتا ارس بدل اروان کی ولو عجبتکم ولا تنکحوا المشرکین مور کوي خپل لونا خويندې مشرکانو سره وتا حتا یومنو ترڅو پورې چې ایمان نه راوړې ایمان خو توحید ته وي ولا عبد مؤمن خير من مشرک کي او غلام دې مرایې دې او چې مسلمان دې نو ډېر به تر دې د مشرک نه ولو اعجبکم اگر که خوشالي تاسو لپاره مال او جمال دې دغه مشرکم د سورې احزاب کې بیا پیغمبر ته ویل او اولائک دغه مشرکان چې دی یدعونا الی النار هغه خلق ور تراکاږي نو ته مو مر سره دی چې هغه چرته دی نو دی و سره کنه اولائک یدعونا الی النار نو دی وی چې هغه خو چرې مونږ ور تنه یو راخلی نو به زاوی وی إلى الأعمال الموجبة للنار هغه کارونه وکي چې هغه سبب د جهنم ګرځي کنه ها هغه کور کې هغه کارونه کیږي او زیړې په کې لړلې شي لکه ختم به پکې کیږي او د کجورو د اډوکو ختم به پکې کیږي امون زو داس باندې دا به د هغه ژوند دی نو ها او دا درگاونو چاول برازی تازه تازه لخڑا و تنخیجی اچه دیر شی نو گاون کی ورکی چه ثوابو مشی اولائی که ادعون ایلن نار داوی امام بغوی ابیزاوی ایلن کفر المؤدی ایلن نار کفر و شرک تا دراکا گی نو آغا دور سبب دکا نخوا والله يدعو الى الجنه والمغفره او الله تاسو له دعوت درکې جنت ته او خپل بخشش ته چې ما دل جنت جوړ کړې ده مزه په لګورې ګناونه به توبه خما به اذنی په خپل حکم او په خپل اراده نو چا به وی چې الله همون لچري आवाज نزلته وموي تفسیر کشاف بإعلامه إياكم سبيله هغه تاسو تخپل دین نه خولې بل لار او طریقه بل لار زه خولې کړم چې قرآن دې او سورۃ یونس کې براشي بیا ښه چې والله يدعو الى دار السلام الله تعالی دار السلام ته راولي ابن جرير وی بتيسيره وتوفيقه للعمل ګور دا چاته چې مونږ او داس آسان دی او قران او آسان دی او هر کار وسره کولی شین دا ول الله توفيق ورکړي جنت ته را بلی بیانې آیاتونه خپل لپاره د خلقو د دعوت ته دا الله می تذکرون دې لپاره چې دې عبرت حاصل کړي او ځان د دین خبر کړي وم حکم ذکر کوي د بیماره چې دینم ځان بچ کې خلک واخد پاره مشرک ته په ټولو مر نه نزدیکیږي هغه د عمر د پاره بای کاټ شو ځکه داغه نجاست پزړه کې دی ان پاکي او دا نجاست ظاهری دی دا پاکيږي ویس الونک ان المحی تپوس کی استانا په بار ده حیز کی قل هو ازن و یوتا دا پلیتی دا یا ضرر دی فاتذل النساء فی المحیض بیرت شید زنانونا پا حالت دا بیماری کی ولا تقربوهن تاکید دی کلی چه قرآن مبالغه کئی پیوکار کی نو دا ذکر کی خواه نزدین شیدی تا ترغ پوری اتحرن چه پخپلا پاکشی پا پوروالی دمو دی سرا چلا سر دی او یا ور سر دی یو طهرنا دا جمعی ازکا کرده یا ځان پاک کی په غسل فیضا تطهرنا کله چې دیتا پاکی او صفائی حاصل شي فاتوهن نورات لکو دیتا من حیث امرکم الله دا هغه طرف نه چې الله تاسو ته حکم کړی بیشک الله محبت کی د توابین سره توابین ولي وي ځکه د ډیرو نه پکې غلطه شي یا خطا شي چې موږ خبرو الله وی چې توبه وباسي زما ډیر خوخه چې توبه وباسي چې بیا ونه کومه ا محبت کی د ځان پاکونکو سره پاک خلق د الله خوخي ځکه چې هغه په خپل پاک دي ان الله جمیل یحب الجمال نساؤکم حرس لکم دا بیبیان استاسو زیونا دا فصل استاسو دی فاتو حرزکم انا شیطم نورات لکوی دی خپلو پٹو تا سرنگی جستاسو خخی وقد دیمولی انفزکم دا گورا تم حکم پکی راوی خوا چنیت بسو صفا ساتے قد دیمولی انفزکم رشتہ چی کہنو پا دینیت بکی خوا ولې تبا دین خبرې کنا تا مخ کې لوی دوره کړی کنا اباوی کې وراغلی چې نبی علیہ السلام وی چې توالدو وتناکحو ای زما امته ماشومان پیدا کوي او نکاحونه کوي دا کارونه جاری ساتي چې زما امت دیر شي فینی اباهی بكم الامم زو په نور باندې امتونو باندې فخر کوم چې زما امت دیر زیات دی دا په دې کې چې تاسو وای چې نه بس دوا سیوانا دو بچي صحت اچي سیوانا پیغمبر خلاف کوي قدیمو لین بوزکم په دې نیت باندې چې پیغمبر امت تیر شي او مالهم الله دې اولاد په جبان رزق زیات کی رزق خو په دې زیاتیږي خان او دې زمانه لپاره د آخرت توخه وګرځي او کزه نیما نو دی اجر او ثواب به ما تر ارزي ښه واتقوا الله يريك ذلانا وعلم پوش انكم ملاقوه چې تاسو به الله سره مخامخ کیږئ وبشر المؤمنين اي پیغمبر خوش خبري ورکاغه خلق ته چې دا حکمونه د الله مانی دې زکوې ښه چې ډیر خلق نه مانی کنه دې مونږه دا غن شو کوله وبشر المؤمنين نهم حكم للذنوم قدر او عزت لا ولي وسره ذکر کو زکه چې کورونو کې دا شی جوړ شي کنه کور سمره نشي کنه نو په هر یو د سوګندونو بوجې ډکې کړي اسی به قسم کوي اسی به سوګند کوي اګو ته بسندې او بلتا او داسې بوکه ما تاسو بوکه الله وی ارس چې کوي او زما دا نوم پکې ماخلې نور استاد خوخه تاسو بیلمازه خلک یې نو ایمان شته نو عمل شته خو زما نوم کومه حکړې ټوکې اور پوری کوي زما نوم وانخلې په داسې حالت کې ښا ولي یو غلط کار وکوي زما نوم به واخلې خبره ودا کوي چې زبا مور او پلار سره له عمر د پاره مخبه په کفن کې ونوي او قسم باو کې د الله په نوم باندې دا ولې د الله د نوم بي عزتي وکړه دا خو تاسو په ګناه باندې قسم وکړه دا وي او کله به دی باندې سوګن خو چې لکه دا کور خنه دی او مونږ مسلمانانو یو مؤمنانو یو او پینځه وخت مونږ کو پابند سره اته خلق غوري خنه دي ښا ادي و سوګند کی قبله مې وکړه نو یله کیږي او ګناه باندې سوګند کئ ولا تجعل الله عرضه لایمانکم مگر زوینم د الله نه خازق پر د خپل سوګندونو چې بس څه خبرې نو قسم په خدای ولا چې داس نو نخا تی جوڑا کری تکیم تی جوڑا کری دا لکه نخا چی خلق ولی ار وقتی مزاست دا اللہ دا نم بی قدری کوئی یو معنی دا دا دا عرض و تنخا حدب ادوین معنی مانع عرضوطن دا عارض نه دی مانع دا اللہ نم خود دید پار دی چت پی او خو عمل کو لاو کی دا عبادت دروازه کو لاو کی دا اللہ پا نم باندی خلق گورا چی خکار کئی ابتتا کئی نو آیاتو نووی تلاوتو کی کنا دا اللہ پا نم باندی ابتتاو شی کنا وی دا یو دیر مبارک محفل لے نمونگ با دی شورو دا قرآن دا تلاوت نکو اوی کنا خوا نو دا اللہ نم خود دی دا پار دی نو تاسو چی دا گناہ شورو کوئے نو دا اللہ پا نم یہ کوئے چی دا سر با خبر نکوم سوگندو کہ خوا او پا دی باندی میں خپل خیر خیرات بند کو نو سوگندو کہ کنا او د دې خلق مېن کې به بالکل روغ نه کوم لګیا وي دا خلق نه دی دا سړی نه دی وګورو دلکه روغ او صلح غډیر لوي کار دی ته د الله نوم د دې لپاره واغستو چې ګناه کوي مگر دا وینم د الله عرضتن منکون کې د نیکو کارونو نه څنګه د الله نوم خو منکون کې نه دی نلی ایمانی کم دی پی قسمو نکی کنا نو قسم خود دی دی پاری کنا پا سبب دی قسمو نستاسو اگا سبا نکے انت برو چی تاسو بچا سر نیکی نکوے و تتقو تاسو با زان ساتے دی گنانا و تصلحو بین الناسیو روغا و صلحا با نکوے دی خلقو پمینز کیم نو دنیا کی خدا نیک عمال دی نو انت برو احسان کول وتتقوا تقوا کول وتصلحوا اصلاح کول دا خدري خبري دي نو خان چې رسول الله عمران کې راشي لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس الله دې دې لپاره خو جرګي وکي کني جرګي منوي په دې دې لپاره وکي دا معنا کې اے ذکر اللہ مانعاً بسبب ایمانکم من ان تبرو قرطبیوی من ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس دا ولی کئی دا ذکر اچھا سر احسانو کیو کی کنا او بیاد آغن اس تکلیف عمومی کنا نو باز دخو پوشوی نیما بیا با سر نکوما احسان با نکوما نو تقوا کئی زکا کچرتی چرت راولی داسی یو عبادت لا یو نیک عمل لا یو دغلکنا چرا زنن با حقانی کی منزکو دو جمعی او درس با واوری نو راشی نو چوا پس زی نو نوی چپلی یغتی ناچا پٹکلی نو دیوی چی رخو پو نشو ما بیا با نرازم خواه وتصلحوا بين الناس چې اصلاح کړي د خلکو نو خامخا څوک بدر باندې سترګي راو باسي چې تاسو کار زمونږ په میانس کې تاسو چا ویلو ته مشري ته د جرګو مشري ای کار سوې خطبه سوګن نه کې ها والله سميع عليم الله دې اوریدون کې استاد خبرو او پویدون کې استاد په نیتونو باندې د سوګند مسله وا نو تفصیل پکې کوي چې او سوګند داسې دی چې باغې سره نه دی ګناګار یو سره سوګند کوي په یو کار چې هغه په خواشوي قدرت علم نشته دې انکار کوي باغې قسم کوي رضا دې خطا کیږي ښا نو په خطاای باندې خو الله څوک نه نیسی دا عام محدثین معنا ده او حضرت عائشہ صدیقہ وی رضی اللہ عنہ چه نا خطا قسم دیتو وی چه خلیدت شوی بس عرص سر قسم پا خده واللہ چه داسه واللہ باللہ دا دا لغو قسمو ندی خان لا یواخذکم اللہ و ننیسی اللہ تاسو لرا باللغوی فی ایمانکم پاگا خطا قسمو نستاسو نوم پا دنیا کی نیسی چه کفارا ورکے نوم اخرت کی پی گناشتا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم نسی تاسو لره پاغا چې قص کی زلونو تاسو زلو قسم چې څوکي اگر قسم نه وي یمینه منعقده وتوي او یو دی یمینه غموسو د دروغو قسم چې خپويږي پنا حق باندې قسم کوي هغه تغموسو یې په کفاره نشته او جهنم کې پیغوپه ده کنه او یمینه منعقده غدي چې کتا په پابندي وکړه نو هیڅ نشته او کتا مات کو نو کفاره ورکه او سورۃ مائده کې راشي الله غفور حلیم الله بخشش کون کې او ډیر صبر نه کوم لسم حکم ایلا دا چلی کنه کور سم را نشینو بیا په دې سوګن کوي خوځي تا وای چې بس بیا تا سره چرینه نږدې کې ناراضم کور ته نو کله اوسله خبرې د دین نه او معلومی وتارسو نا خو بسره نیتو کی چې سلور میاشتې الله سورځي سلور میاشتې کنه ایلا شو او چې نی کړه دا خبره نو حکم به دا غینو ښا دغه دې سوګن سره تعلق دی نو کله چې دا سوګن دی وکړه وځه د پاره په شریعت کې دا حکم دی چې دې سلور میاشتو کې دنه خپل قسم مات کا ورشه ځان له کور روک کا نو کفاره باور کې اس خبره نه ده اس خبره نه ده کفاره باور کې نو کې سلور میاشتو کې دې خپل خبره نه واپس شه خپل قسم مات کو او لاړ کور ته نو صرف کفاره باور کې د قسم نو. او کنه سلور میاشتې ځان کلک کو نو طلاق تی نجوڑ شو نو کبیا دی را دکیگی نو نکاح بکی نو خواه طلاق باین تی نجوڑ شو نکاح بکی دپار داغی کسانو یعلونا چی قسمونو کی من نسائم دقبل و خضونا تربسو اربات اشور تدید پار انتظار دی سلور میاشتی فا انفا او کدی روجو کلا پدی سلور میاشتی که دن فین اللہ غفور رحیم ویشک اللہ بخون کدے مہربان کفارہ بور کی اور اللہ بہتا معافیو کی نو فین عظم التلاقا و کددی نیت تلاقو او پدی سلور میاشتی کو تنزدینش فین اللہ سمیع و علیم ویشک اللہ وریدن کدے پوام یو لسم حکم شورو کیگی دا طلاق و خان ذکر مخ کی ذکر شو حدیث کی راضی ابغض المباحات الاللہ الطلاق چکم سیدون اللہ جائز کری دی نپاغ جائزو کی دیر بدی شی امی جائز کری دی امتا دیر بد گوری حسا شید اغا طلاق دی آو جائز دی زکه بس د دې بل حل نشته کنه او سره د دین الله وی زما ډیر بدی شي ولي کور پر وانیږي او الله قرانول نکي جوړول کوي ابغض الطلاق ابغض المباحات الى الله الطلاق خو بس کله داسې ضرورت پیښ شي چې داغه بل حل نکيږي نو ها والمتلقات هغه خزي چې طلاق ولا ورکلی شي یا تربس نا دی به انتظار کوي بین فزین نا خپل ځان نو تا په دغه کورونو کې سلاسته قرو درې هیزا زمون په نسبان درې میاشتې چې جوړیږي کنه دې کې د الله حکمت دا دی چې پته به ولګي چې سشته کنه نو کوي نو بیا خو بنځي چې سوې پردې امانت نه دی ښه او که سنې نو بس جدائی را لنا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا وَنَذِرْ جَائِزْ ذِي خَذُ لَا ذِي ذَنَانَوْ لَا أَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِ اِنَّا چِ حَقْ پَتْكِيم ذِيم حَقْ پَتْئِ خَان یہاں ذِي مُلَان نَسِي ذِي حَقْ سَ پَتْئِ سوک دادے چِ سو امید یی اذان نخکار کوي چې اس نشتا نو حق پټ کو یا دای چې بیماری راغلی لا پاتی اداوی نه بس زمار سره ختم شوی زما عیدت پورا شوی دی وګوره حق پټ کو ندی روا دی د پانا چې پټ کیا چلا پیدا کړی فی ارحامه ناز دی په ګېډو کې هر یو ته مراد ده یا معشوم او یا بیماری دغه فیصله خو پاغي باندې کیږي ها ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کدی ځان ته مسلمانان وی کنه دوی خبره سخت کړه ها هاذا وعید عظیم شدید لتاکید حرمت الکتمان چې حق په ټول دومره لوی ګناه دی ها کدی ایمان راوړي په الله پر د آخرت باندې نو چریبا کتمان نه کوي ابعولتهن حق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا طلاق واقع شو او عدت لاشته دی نو الله وی تا کور جوړ کئ روغ صفا لو کئ دا به لډیره به ترې ښه ځکه وخم تیر شوی دی یو بل په خوې بوی باندې پویې نو اس پر دې خلق وسخ پلاوي نور دا تر کومې پورې او دا خاوندان دي احق دیر لا یقضی برد ذهن په واپس غستو سره فی ذالک په دغه عزت کې دن دا الک جره طلاق رجعی وی غره باینو کې خو بیا نشی کوله مغلظو کې خو بیا نشی کوله خو چې رجعی طلاق ښه کې اراده لري دي د خپل مین د اصلاح کولو ولهن مثل الذی علینا بالمعروف د دواړو طرفونو حق بیانې ځکه کله سړی داسي چې هغه وې د حوزه حق نه منم دا به کی چاره اوس وی حق خو زما دی نو الله وی حق د دواړو دی ستام دی د دیوم دی ټیک د ستا حق بل کوټی سی وای ولهن او د دې زنا نو د پاروم حق دی په خاوندانو مثل الذی پشان د هغه علیهن چې په دی باندې دی بل معروف هغه طریقه چې شریعت ویلی وی مثلیت صرف په حجوب کې دي او حجوب کې دي صرف او په کم کیف کې نه دي هغه په کې فرق خامخاشته دي او چې څنګه د دې حق شته نو دا غيوم حق شته وللرجال علین درجه نارینه ولا په دې باندې او چتواله دي چلا ور کړې دي سورې نساء کې برال الله عزیز حکیم الله زور اور ذات ته او حکمت والا دا تقسیم کوي د طلاقو دریو قسمه تا یو طلاق رجعی دی بل باین دی او بل مغلظ دی رجعی ستوی یو دوا یو دوا دا رجعی دی که یو ذلی ویلیو که دو ذلی ویلیو خود دینا پس دا حق دا روجو شتا اس تا با قیجت نشتا نو دی کار آسان دی دو ام دی باین باین اغا دی چه طلاق لفظ نی ویلی نور سی ویلی چه تبا ما حرامه تا زمانه جدائی تا یوازی او تالم اختیار در کرده دی کور تزا او گردی کی بنیت تاجتی خوا ازنو با تپوس کی گی چه ستانیت سو نو کدوی چه زمانیت دغا تلاقو کنا نباس نکامات شو کبیاسو اراده کیږي نو نکاح و تازه کوي نور څه تاجت نشته او کنه د وی چې نه د امانیت پکې دغه نو بیا هیڅ نشته دی او دام دې چې کله اوس راځي خلع وتوي چې خزه وي چیرې زما جنتی ریږي زما او کتا خپل مہر اخلینوم در کوم ایدل کو سیوا نور ور پس سغوارینوم در کوم ایدل کدا سامان دی راکړې سندکونه ډکړي دا دلوم در کوم همالک کاغذ راکا نور کولم دام باین شو خلع کبی اجتینو نکاح وکي نو دې ډول قسم کار آسان دی ایو که خو نکاتا هم اجت نشتا روجو ضروری دا ادی بلکی نکاتا اجت تی او چی دریشو کفارا طریقه و خوا کزانی پی گنانگار کهو ما هم زکا بازو باندی گنانگاری گی بنده چیوی انت تالقن سلاسن تا پا دری کانی پیغمبر وی دیر غٹ کار دیو که خوا ام دی زان گنانگار که ام دی زان باندی کور روان که دا تا ډیر حکارو کوم ولی دا طلاق په شریعت کې ناجایز دی دا نو حسن دی او نو احسن دی نو سنت دی اته او کړل خو دا ناجایز دا مطلب نه دی چې واقعا کیږي نه خو ټوپک ګولې دا واقعا کیږي او مخامخه و دې ګناګار شخه نو دغه حکم رستو راضي الطلاق مرتان طلاق رجعي دغه نه رستو روجو جایز وي هغه دوا کړه ته دي پم ساکم بمعروفن دغه حکم د دې چې اساتل په خې طریقې سره روجو وتاو ک نو یې سنشت او تصریحهم به احسان یا پرې خودل دی په خې طریقې سره چې بس عیدت پوره شي نو بس واقعا شو جدایی را له بس ابن کثیر قول نقل کړی د نبی علیہ السلام حدیث قال نبی علیہ السلام وی ایما امراتن سالت زوجها طلاقها کله چې یو خزوا او د خپل خاون نه مطالبه کوله چې مال طلاق راکا فی غیر ما به باسن اسو تکلیف نو سنا جایز نو ظلم زیاته نو ریچا د طرف نه او دا مطالبه کوي نو فحرام علیها رائحۃ الجنت نبی علیہ السلام وی پدی باندې د جنت بوی حرام شو مطالبه کوي نه ده خبر د حقوق نه چې دین نه سوکني خبر نه دی ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا اخوان دانو نه دی رواسته تاسو ته پانه چې اخله هغه چې تاسو ورکړي دي تا په وخت د نکاح کې اس شیبت نه نه اخله کاغه مہری ک نور سي او چې تاسو ول ورکړي نو بیا به تنه واپس نه اخلي یو پیسې هم اوس هغه ذکر کوي چې کچره دا مطالبه کوي او دا تنګي او کور کې وخت نه تیریږي او خاون ته وایي چې سغوان نه غزل در کومه زموږه لا رضا ده که بیا خیر دی دا خو هغه غواړي کنه هغه مطالبه کوي الا ان يخافا مگر که پوید د دواړه خزا خاوند الله یقیم حدود الله چې دې دواړه نشي پورا کول د الله احکام په خپل میانس کې او بس روز تر روز کار خرابيږي او په ګناه کې واقعا کیږي نشي پورا کول احکام د الله چې کوم حقوق د خزې د خاوند دی غن کیږي فین خفتم که یریږي تاسو پویږي اے مشرانو دې په کوم را وستو چې مشران له هم پکار دي چې دې خبره پورا تحقیق وکي کنه خا نو چې هغه سوچ او فکر وکړ هغه هم پوه شو چې دا کور دروغې دوه نه دی ښا الله یقیم حدود الله فلا جنا علی ایمان اشتغنا فدې دواړو فی مفتدت به په حق داغه مال کې چې ورکیه دا خزه خاونتان او دیت اطلاق تغواری او غل ورکی نو خیر دی دیت خلوی نو دی که مال کاغا مهری کار سی او چی پسبان دی رضا کی گی و رضا شی نو بد طلاق دی ورکی عدت گناه نشتا پا دی اغسطلو که زکا چی اغیو لورکی غم و طالبه که خواه دیتا طلاق باینوی جدائی رالا کبیا اراده کی ان نکاح بکی خلا او دا بغیر دا خاون دی اجازت نه نکی گی خواه طلاق دا اغا حق دی چسو اغا دا دی خلی نه نیستی ندار دا خضا دا اگر که کورٹ والا اختیار ورکا اڈیگری ورکلا ورکی وکنا دا کار چا سره نو غلط کار ده در دنه با الذی چې د دخلینه طلاق زی چې ندی وتی نا قطعن طلاقی ها هغه د خزه ده بل چا نکاح سره نکی تر مرګ تلک حدود الله اذا ذل احکام ذی فلا تعتدوها وتعزیات مکوی د دینه تجاوز مکوی د ځان اختیار مو چلوي ومن يتعدى حدود الله يغسوك چزياتي كي دا الله دا احكامنا اولئك قوم الظالمون دغا کسان ظلم كي پخپل زان بانده درهم داده دو ذكر شو او دو قسم رجعي و باين نمغلط ذكر كي فإن طلقا كچر درهم طلاق ورکلو فلا تحل لو بيان رواكي عدد پارا من بعد و پس د درمنا حتى ترغي پوری تن که حازا و جن غیرا چه دغا خضا پخپل خو خبان دی نکاو کی چرتا دبل خاون سران کل چه دری طلاق واقع شو و خضا جدا شو دا د دی پا حق کی پردیش و خا دا دی خاون دا دی سخر خواخ پا حق کی دا پردیش و دا نه د خاون خزه دا او نه د اسخر خواخن ګور ده دا په دې لار چې یو زنانه زی پردینو دقه سي ده مې راغی سره د چا کار شته هغه تاسو کوی چې تراشه کنه د کالونه تزو هغه سره تاسو نو دې سره دې کار نشته چې دې بیا نه خوشی کوي ادي ولا سو ګوري او حلال کو دا کو نه نه نه دا نشتری په دین کې خام دا غي خپل خواخه ده هغه د چا هیڅ قسم حق نشته دي چې هغه په خپل خواخه باندې چا سره نکاح وکي هغه خاون شو د دې وسره هیڅ حق نشته بیا که چې داسې اتفاق راغی چې هغه ولوم طلاق ورک او بیا دا اراده کوي چې هغه زور ځای لازم نو راتلی شي خو پنځه شرط دي پکې بیا راتلو کې پنځه شرط دي کنه چې دا اول نه شروع شي نو لومبه شرط دا چې دی خاون ول طلاق ورکړي دي نو د دا به عدت تیری هله به د نازادي کی یو بیا بل سره نکاح کوي صحیح نکاح دوا نو بیا هغه سره مباشرت کوي درې نو بیا چې هغه ول طلاق ورکړي سلور نو بیا چې دا غنا عدت تیر کی پینځو بس دا پینځو شرطونه دي پس د دین عبادت د پاره جایز کیږي ها خلق لګیا دي خټي کوي دا دین نه ندي خبر ها دا مفسرین ذکر کوي امام رازی هم چې ان نکاح المعقود بشرط التحلیل جایز مع الکراهت عند الامام ولا يجوز عند غيره دا نکاح د جمهور په نس نه جایز چې خبرو کې سړی سره چې ګوره نکاح وتړي او تباسه ولا لاس ورولې بیا بیا به موږ ته پریزي دا نشته دا حرام دي او حدیث کې ښکار راغلی دی مصنف دو عبدالرزاق کی چدی حلالی تے زنا ویلی دو نشتے گناہ پتے دوالو ایت راجا چبی آئے او بلتا واپس کی گی ان ظننا که یقینو دو دوالو ایو قیمہ حدود اللہ چی پورا بکی احکام دا اللہ پخپل میانز کی وتلک حدود اللہ اذا ذا اللہ احکام دی یبینها بیانی دی لرا لقوم یعلمون اگر قوم دا پارا چی پوئی گی پدی طلاقو کی رسمی رواجی سی دنو دا غیرت کی نیو داو چی طلاق بے ورکلو نو چی پوئی دبا چی وسخو عدد پورا کی گی اولا سرد پاکی پاتی دی نو بیا بے وطرو جو اکلا چی نا زخ پیمانا شو ما آو نو جوڑ بیا بے ولا ورکلو مطلب بیسو دیتا ضرر ورکول او بل تنپری خودل نہ پخپل خزا کول ان بل تپری خودل نو رد کیخ پیدا تولقتم النساء کل یتا طلاق ورکلی زنانا ولا فبلغنا جلونا او نزدیش یغی خپل نیټه تا د بلوغ معنی خپل نه ده قرب ده نزدیش لګی روزی پاتی فامزگون بمعروفن میاخوسا تذیل را خپ عزت سره او سرحون بمعروفن او یا پریه ده خب عزت سره ولا تمسکوهن ضرارن او مبندوی دی لرا ده پار ده ضرر ورکولو چه دی ما سره خندی کلی ذات نظور باسم نو اللہوی سو لتعتدو بهی جزیاتی کوئے لتعتدو جزیاتی ہوکے ومن یفعل ذالک آسوک چدا کار کی فقط ظلم نفسا نو پزان ظلمو کو دې خوې په دې ظلم کوما والله په ځان دې ظلم وکړ خوېګه نه ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سه دا آیاتونه د الله په ټوکو سره ولې الله تفتوا چې دا احکام به بیانې دو په خلق بد لګې دو ای نو دې روزینو کې زمونږه مرګرو سره جنگونه کړی دي درسونه په بند کړی دي د جمعاتونو نه استلی دي ولی چې دا مسلې به پکې رالی او خلک خو دې ته نو تیار نو باندې به جوړ کړه به ګور دې دا مسلې په لو سپیکر کوي دا خو د زنانو باریکې مسلې دي ته ګور وته وی شړې نو به شړ نور مطلب دا چې د احکامو ته نټینګې دو په دې عمل کلا غي کول شو هر یو بور پوری خاندل خا چی خا ادی پوری خام خا علکہ سودی ورکڑی بس وی موٹے میں ڈک کنو خا. نو دا خو بوس بل سر نکا گئی سو بل سر بولی کئی وی دبا جوان دیمو دا بل سر وی قرآن وی لی دی وی قرآن خو بارسو وی لی فلا تتخذو آیات اللہ و دعا منی سید اللہ یا تو نا پا ٹوکو سرا ٹوکا دغا دا چی تا پی عمل نا کہتا تا بدخ کاری او تا پا دی شرمی گی چی دا شرم کم کارو نا ایخو پاگی نا شرمی گی نا تلاق تاولی ورکلالو ایما وذکرو نعمت اللہ علیکم او یاد که نعمت دا اللہ پتا سبان دی وما انزل علیکم من الكتابی او هغه چې نازل کړی دی په تاسو باندې د الله کتاب او حکمت او سنت یعذکم به فدې سره واز کوي تاسو ته سورۃ الی نعمتون علی وتقوا الله یریګه د الله نه عالم پوه شي ان الله بكل شیء علیم چې الله پارس باندې پوهیږي دویم رسم طلاق به ورکړل مذو پوره شو عدت به تیر شو ابیا به کور انستا چې دا خو زمونږه شرم دی خلق بسوي نه نه دلته بناسته بس دام ګور نو قران رات کوي وایذا طلقتم النساء کلی تا طلاق ور کړی زنانه ولا او بلغنا جلونا بیا ورسی خپل نیټه تا دلته بلوغ خپل معنا ده عدت پرشي فلا تعذلوهن بیا پابند مکوای په دی باندې این که نازوا جهن کاغی نکاکی دنور خاندانو سره نو تاسو پی پابندی مو کوي خو په دې شرط اذا تراضوا بینهم بالمعروف کله چې غیر رضا شي په خپل میند کې په جایز طریقه نکاح خود رضا شي دي چې رضا شي او رضای بیا د شریعت سره برابرۍ څنګه چې مہر پکی پاکیدہ او د یو بل مساوی وی کوف چې څنګه دا د خاندان داغي خاندان ته دو یو شان وی کدا پکې نه نو فلل اولیاء ان يتعرضوا بیا مشران د پکار دي چې منې کی چې تاسو شریعت ته نه ګورئ ذکر اذا ترازو بینهم بالمعروف معروف طریقہ و پکی کا نچی شریعت کی کم شرطو ندی دا نکاح دا پارا ناغا و پکی ذالکا دا احکام چی بیان شو یو عزو بیهیم وعز کولی شی پدی سرامن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر اگا چاہتا چی ایمان روڑی پتازو کی پا اللہ پرد الاخرت ذالکم ازکالکم و اطہر دا احکام پاکوالی دا ظلن استاسو دے ازکا تذکیه قلبی واتحر و پاکوالی دا مخون استاسو دے اللہوی جب قرآن عمل کوئے ظلن با ام پاکی بنیتے با پاکی نئی دشمنے با پاکی نئی او یو بل سر وڈیر پا خوش حالے ملاوی گئے تندی با ام یو بل تر روخانی او اچھ دانی کنا اغه بنیته اغه حسدونه اغه سپک سپوري والله يعلم انتم لا تعلمون الله پوي استاد او فیدو باندې تاسو نو پکې په خپل فیدو دولسم حکم چې دا ذکر وشي طلاق واقع شي او جدائی راشي نو معشوم پکې میند کې پاتې شو اغه امزان سره نه بوزي وېدا واست اولاد دې اجه زبل په لازم او بل ځای کې ځان له رشتہ کومه او غیره ته وی چې پر دې اولاد بنراول ځان سره به کټکوري نه راول نو بیا به دیو لغم کوي هغه سوزو به زبردستی نشي کولې هو کاغه په خپل خوشاله وی چې او دوه کال دي مزبازه تربيت کومه پل بچے میں ایک پل وڑوکے میں تربیت ندا خوان بولا خو خرچا خو عرص برابر خو زبردستی بنی ہاں زبردستی ہو صرف پاغاز ہے کی چی معشوم دا بل چا خوان آخلی نو خود بدا مجبور کولشی یا دا دی سلید سامینی چی تا پوسکی ناغی و تا دمر دمر یادی کنا دا سامینی بیاب مجبوری ہے خدا و مجبوری چې تبا راځي یا پیدا کیږي نه نو په دا غذریو وختونو کې په دې زبردستی کیږي او نور نه ول والداتو مېن دي چې دی یرزعنا په باور کې اولادون خپل اولاد له حولین کاملین دو کال پورا دا د رضاعت زمانه ده دی کې چې رضاعت وشي نو ټول احکام په ثابتيږي ټول احکام سو چې دا خزه د مور شو دی زیه شو کله دې خزه هر څومره زامن اولونه دي نو دا لک دا غیر ور شو کجنی کاله کې دا خور شو بس دا ټول یو دا وی او کجره دا خو ول ورکلی وا په دوو کالو نه بار اپلا ناغین نه جوړیږي بیا ها دا دې دوه کالو کې دنه دنه چی اجه دوه کال پر شو دا غي نه پاسو ناغي باندې احکام نو ثابت دي هغه نه دې زی کیږي نه لور کیږي صرف چرته دی او تن ابو موسی شعریه او تن براشی دا غدا قوالو چا غویلو چې نه کګیره راغلی هغه چا خوای واغستنوم دا غي زی شه او متفرد قول لغا لمن ارادا یتم الرضا دا چې دا پاره چې اراده ای چې پوره کی دامو دا وعلى المولود له او په پلار د دې معشوم باندې رزقهن فراق ور کول دي زنانو تا او کسوتهن او جامه او کپڑا ورکول دی بالمعروف خو په جایز طریقه څنګه مناسبی کنه. وعلى المولود له چې ضمیر چاته راځي دا قاعده ده چې الف لام په فاعل اسم فاعل اسم مفعول راشي نو موصولی ښا نو تقدیر دا شو چې وعلى الذي ولد له نو الذي تراجي شي کنه على المولود على الذي ولد له نګورا والد مولود له دې هو والد یې ذکر نکو ذکر نه الله حکمت چې موږ وګدنو مې واغست او المولود له لا تکلف نفس تکلیف بنشي ورکول یو نفس لهم الا وسعها مگر مناسب طاقت دا غو دې تفسیر دی ها نفس لا تضار والده بولدها نبا ضرر ور کولی چې دې مور ته د دې خپل معشوم په وجه چې پلار وته وی چې ناشته وي د دې تربيت بقید وکاله کما راوله هو بخوري او کرام نه وړه نو روزه بدی نه نه دا خو ضرر ور کول شو او استاد معشوم تربيت کوي ولا مولود له انا به پلار ز ضرر کول شي به ولدي پس او د خپل معشوم سره چې هغه مور وته سس یادې ښا چې مال به داسې خوراک می خبره اخلي زه ساګو پېتینو خورم او فرج برا لګدي او داسې داسې جوړي او داګه چې سمې نه دا هغه ته ضرر شو هغه ته بم ضرر نشي رسول په خپل وعلى الوارث مثل ذلك او که ما شو مور او پلار نه ای دا ځکه نو زه به څوک تربيت کوي وی وارث به کوي کنه وارث به دور اسوکی نو وارث یې چی کوي نو د خپل جیب به نه کوي د دې ما شو مال بني د دې چازي نه دی نو د دې مال وای او په دې خرج کوي د وارث دا حق دی. اسو کوئی د وارث نه دا ماشوم مراد دی ولی چې مور او پلار مړ شي نو میراث چا ته پاتې شي دته نو دې وارث دې کنه ها زبردست سړی دی دیو څنګه د خپل ځان کوئی مطلب دا دی چې مال بددی او صرف کوي به بل څوک نو دا داسې شو ایبل بدد وکیل کنه ها د زمال بل لګي په زبان دی نو دا دی وارث چې کنه د خپل ځان تربیته کو دا خواله چې خبره جوړه شو د واړه رضا شو او شو چې دوه کاله به زه تربیته کوم اوس وی چې کدا ول نه خبره را نه شو او دی وی چې نشو کوله یا کال تیر شو خامخا دوه کاله دی ارسه پکې راځي او سپاتیو ادیمین کې خبره روانه شو ازی ویل چې جدائی راولو نو راځي ولې جدائی بلې بولې وګوري فین اراده کذوالو اراده او کلا په سوال اند جدای ام ترازم منهما خو خو پر رضا سره خپل مین کې چې خزی وي چې رضما دغه وسو نور وخت نشم تیرولې خیر دوه کال دي نو ما ته معافي کېو کنه وتشاور او په مشورې د عالمانو اغه نه په کوم ته پوسوک اغیمو ای چاو بالکل پیندا جنا علی مانشتا گناہ پتی دوارو جدا دیشی لفی سوالا دا مانا رخا بین ارتم کتاسو ارادہ کرے انتستر دیعو اولادکم چتاسو بلسوک اگو رے طلب دا پیو کے دخپل اولاد دا پارا اس با بلسوک پردے زنانا گو رے کرن نو سیدہ اغی سره به خبره کې فلا جنا علیکم نشته ګنا پتاسو اذا سلمتم ما ته تم بالمعروف چې تاسو مخکې مخکې ایڈوانس ورکې اغه چې ورکوي دی لره د دې دوو کالو مزدوري هغه به ول مخ کې ور کوي چې ها دا لس لکه روپۍ دي ولې ارسو ګران شي وی کنه داواله نا به خوشاله دي ماشوم تربيت به حقي ځکه چې زړه به جمعي کنه واتقوا الله يريك الله ان علم پوشن الله ما تعملون بصير الله استاد پټول کارونه باندې لیدون کې دي زیار لسم حکم داغی خضی بیانی چی خاون تی نمر شو ناغا با پا دی کور کی سلور میاشتی اولا سرد تیری بل کور تا بنزی هاکا ضرورت تا پارا تپوز بختنا یادا سی ضرورت شنو تلیشی پشپا نشی کول بار دروازی و تیشی پشپنشی کول بار ایا خدا سي ضرورتي چې هغه کور کې پاتې شو هغه کور پر دیو د خاوند له نو هغه وی چې ذات یو باسو موږ ضرورت ته نو خو ضرورت ته بیا با کپلار کرځي کار په لږ تا ضرورتونه دي کنه ها ایا ولا اخا وارسان بل کور کوری نوم ټیک ده ای تر دې پورې کله خاون کور په کلی کې نه لته لاله چې په ضرورت ته کنه ها نور اسه باندې شت او دا څوک ده کدا سي خزیخه چې نکاح شویو بس سلیال تک یو په دوبه کې یا په سعودي کې یا په هنګ کانګ کې ار دی او جنې دلته وا انیکاو شو خوشاليو اجه سرواز تیر شوي نو خبر راغی چې الک مړ شو په بار ملک کې نو دا هم سلور میاشتې له سرواز تیرې ځکه نکاح شوی دی خزا شوی دی کنه خزا کیږي په نکاح باندې والذین کسان یتوفون چې پورکلی شو پس پورکلی شو توفیق په معنا خو پوروالی ته وي وفات وفات زګوي معنا نو معنا کې یو فسرین صاحب د کشاف چې ای استوفون یستوفون بما لهم من الله چې کوم مر الله ورکړو ناغای پورک ډیوټي وکړه ها که سلويخ کالو که 50 کالو نو ځکه یو توقفاو نه ها ډیر خلک غلطيږي ځکه د حضرت علي شاګرد دی ابو الاسود چې د نحوی ایجاد هغه کړو ابو الاسود هغه وی زی اوزل روانم جنازه کې نو یو سلیمانه تاسو کو چې منل متوفی منل متوفی چې دا متوفی څوک دی نو ما وی چې الله هغه ریان شو بیا ډو هغه نو کوځد لکه باندې خدای باندې متوفی مو متوفا وایا دور نه پوي نو که عربي خواغیم کله غلطی کوي ها علامه مخشری وی چې دا یو سبب چې غراغه نو حضرت علی ته وی چې ورما خدا څخه خبر واره هغه ته وی چې رضا سوکا چې د نحوی څخه قوانین او ضوابط را جمع کا دا غو به سبا خلق بل سوی دا خلا خوش وی من المتوفی اگر کسان چې وفات کړي شي په تاسو کې وای زرون ازواجن او فریدی خزق پلی تربس نه دی به انتظار کی بیان وسین نا خپل ځانونو ته 14 و 10 سلور میاشتې او لاس ورځې دا عزت د متوفا نه زوجها او دیار لسم حکم دی د تدبیر المنزل فیضا بلغنا جلاؤنا کلچی ورسی اقبل نیٹی تا او مدہ پورشی سلون میاشت اللہ سرزی فلا جناح علیکم نشتا سگنا او ملامتیا پتا سباندے اے مشرانو فی ما فعلنا فی انفسینا پاگا کار کی چدا خضی کئی دقبل زانونو پا حق کی گورا دی اختیار شو بس دی پا خپل زان لرشتہ کولشی او کوشش کولشی نارینا تیجت نشتا تا دی ما بو حنیفہ دلائل دی چاگی وی چی لبالغ خضی اختیار دی او پا خپل اختیار او خواق سر نکا کولشی مشر تیجت نشتا و دی وجبان بالمعروف خو په جایز طریقه دی و سره وی ښه ولیکي او خزاغه غلط لین دین کین بیا خو به مشران په پورا دغه ساتي نظر ښه خو بالمعروف یادی فيما فعلنا بانفسه والله بما تعملون خبير الله تاسو په ټولو کارونو باندې خبردار دی. سوار لسم حکم پیغام لیگل د دې سره ذکر راوړو چې کله دغه سي زنانه پاتې شي اکثر په ځوانه کې او خاون مړ شي نو خامخا د خلکو زړونه راوچت شي یو وي زبوت پیغام بل وي زبوت نو الله وی چې ټیک ده خو په دغه موده کې زن نه دا ناجایز دي چې کله موده پوره شي نو بیا اجازه ته خیر دی. سلور خبری کئی دو ناجائز او دو جائز پدغی مده که دن نا که یو سلی پا خپل زلو کی ساتی دا خبرنو خیر دی گنانگار پینا دی او یا پا خلی و تکی خدا سی چیخ کارنا اشاره انتی خوا او چیزنی کا نم پکی نی درشتی نم پکی نی اس پکی نی بس اسی داسی سو کلیگی و تاوی چه دا داول اوسا دو دری کلو چینیو و تاوی چه اپلانیوی چرا دما داسی بندیان فخی ایزت مند و قدر مند او زغوارم چیز ما ازان دا چا جولی تاو غردولی ایدی مشران لخبری ورزی که نخوا نو دا خبری خیر دی دا گنانه ازکا دا ایشاری دی خوا دا جایز او نکاح کول یا نوم وستل دغه دواړه حرام دي. ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا سبان دي فيما عرضتم به په حق داغه خبرو کې چې اشاره کوي پاغه سره اشاره تاریخ ته وي من خدمت النساء چې هغه پیغام لیږل دي زنانه او ته نو دا اشاره جایز ده او اکنن تم فی انفسکم ها دام جایز دا چی پٹی ایسا تای پزلونو کیم سو گناہ نده جایز کار دنو دا دوالا جایز چکا علم اللہ و اللہ خبر دے پوئیگی انکم ستذکرون اونا چی تاسو باد دی ذکر کوئیں ارکل چی اللہ تا معلوم دا استازل کی سراغلی دی اللہ تا معلوم دا ولیکن لا توعیدون نصرن داغه ناجایز یو کار وادی بن کوي دې سره پټي پټي چې کله ماشوم لیږي خط ولا ورکه کله یو شی دا کار ونه کوي دینه خو نور نقصان جوړي الا ان تقولوا قولا معروفا ها کچری وای هغه وینا چې جایز ده چې موږ مخکي وي ذم ولا تعظموا عقدۃ النکاح انبا مضبوطه وای غټه د نکاح حتا ترغی پوری ابلوغ الحد کتاب و اجلہ چورسی لکھ دا اللہ اقبل نیٹے تا سلور میاشتے اللہ سردی پورشی بیا خیر دی وعلمو پوش ان اللہ یعلمو چا اللہ پوئیگی ما فی انفسکم پاغسو چستاسو دلنو کی دی رازونا فحضرو دا اللہ نو یری گئے گورا استازل کی لانو راغلی او اللہ پا علم کیو دا خو هغه ستا په زړه کې راوستو چیرې دا سړی ډیر محتاج دی او عجز دی او دغه زنانوم ډیره نیکه نو دا زړه پاره خاله نزلې پزړو کې راوستو دا خو الله راولي پزړو نو کې خبره ښه فحذرو نو ځاسې ذات نه یره پکار ده چې زړه کې بل سره نشي والمو پوشن الله غفور چې الله بخشش کوونکی حلیم او صبرناک دی پین لسم حکم چاویلو چې دا طلاق اډو کیږي نه کومو چې بس تش نکاح شوی دی نو الکو جنې یو بل لیدل دی نه مہر شته هیڅ نشته او طلاق را خوشی کړو دا نکیږي الله وی ولی نکیږي کیږي خو حکم جدا دی طلاق د غیر مدخول بها او باقی کې دوه قسمه بیانې یو قسم دادی چې هیڅ نو نه مہر انا ملاقات اسنو او طلاق یا ورکلن نو پا دی که با متعی متعا انور با کسا نشتا سبای پا که مهر خوشت مقرر شوی نو دی چی یعنی مو یا ټول کنم نو چی دا خود جدا کئی اغیل با جوڑا جامع ورکی نبی علیہ السلام لچا دا سی ناوی را لی گلی و در دیر لری ملکنا جونو نو چکل نبی علیہ السلام اغیر سرا پا زن لکمرہ کی ملاقات کاؤ نو اغیر ہوئی چه اعوذ باللہ من کا زبا اللہ سرا پناوارو نو نبی علیہ السلام اوئی چه لقد عزت بی عزویم پا دیر لوی ذات سرا دی پناو گوختا اسی با دیویلیو کنا زخو بچا زبردستی نکو مانا سماس ضرورت شتے زسکو او بیا ویستا او غیتا ہوئی چی دیلی او خیستا جوڑا وار کئی خوا چی دی بار نچارا لی گلی دی یمن نا نو خیستا جوڑای والا وار کلا نشتے گنا پتا زبان دی کتلاق ور کوی زنانا ولا پدا سی حال کې لم تمسوهن چنو مغیلا سلاس ورولی دی او تفریدو لون فریضا انو مقرر تیا کړی دا غیزه پار د مہر ایس نشته ها ومتعوهن جوړ جامور کې دی لا دا غیزه زړه درد و ترسی خامخاپو علی الموسی قدره په مالدار باندې داغه اندازه ده قال المقتر قدره او پاجز باندې داغان انداز د خپل قدر اندازې ته دی ګوري ښا متام بالمعروف د دې لنفور کولی په جایز طریقه حقا علی المحسنین دا لازم دی په حق پرستو حقا د خپل معنا لازم دی چې دا نو دا متواجب ده دا غیر روایت کې بیا چا لیکلی دی چا خزوا پس لاړه نو خارخ مرض پیرا الهګه ولي ضروغه دا هو هغه تخيري ندي کړی هغه ها پښوي ندي جوړه جامع ولا ورکړه نو خارخ پستانه ولګي نو يره دې خبره ته ساجد دا دې خبره د عقيدي خراب کړي ښا پیغمبر یې زخمی کړی دی وینې ته بدلې دی او باغه خو خاره خو نه لګې ده اپ دې داسې خبرې خاډه ته لوجت نشته دویم قسم ذکر کوي هغه چې نکاح شوی و مہر مقرر شوی و ولیدل قتل نو شوی او طلاق ورکړل نو دې کې با نیم مہر د خزې حق دی نیم بولا ورکی نیم نا دا قانون دے اور پسی بیا رخصت بیانی فانتو اللہ اقتمو اوننا و کتاو طلاق ورک لذیلا من قبل انتمسو اوننا مخک مخک دمس او ملاوی دونا و قد فرستم لہن فریضا او مقرر کری تاسو دید پارا مہرم و قد فرستم حال دے ماضی قد پی داخل شوی دے فنصف ما فرستم فنصف دا سدی فعلیکم نصف ما فرستم علیکم خبر مقدم انسما فرستم مبتدا مؤخره ده مضاف مضاف له تاسو باندې لازم دي نیم هغه چې تاسو مقرر کړی وي کزر روپے وي پینځه سو داغه حق کی او پینځه سو وتا ته پاتې شي دا قانون دی د تعادل ویخه ها اوس فضل بیانې رخصت الا يعفونا مگر کدا خزي فریدی مافیو کی چټول دا غشو شکر دې چې زده مصیبت نو ټوله ولا ورک نو خیر دې او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح یا مافیو کی هغه خاون چې دا په لاس کې اختیار دې نکاح دې هغه وی چې زما د طرف نه دا زر واړه دې شوي نو بس دې راخدا دا خو احسان دې کنه احسان خو به تر شي وان تعفو ادا مافی کو لیو بلتا که سړی مافی وکړه چې ټول د دیشو که خزی مافی وکړه چې ټول مې وته واپس کړ نو اقرب للتقوا تقوا ته هډیر لاري دي خدای ډیر نږدې لار ده ها دا ډیر نږدې ده تقوا ته ولا تنسوا الفضل بینکم که جدائی رااله دشمنی ته مو جوړوي دا څه خبره ده دا خدا غصی کی گی دنیا کی مئی روی فضل مئی روی اقبل ولی یو بل سر محبت او مینا پا اقبل میند کی بیشک اللہ استازو پا عملو نباندی لی دن کے دیم حقی که مرگو نوشی تو ودا دا مسلمان کار دی شپاڑا سم حکم حافظو علی الصلوات پابندی کوئی پا طول منزنو والصلاة الوسطا و خاص کر پا من درمیانا چمن دمازی کردیم وقومو للہ قانتین او دریگے اللہ تعاجزی کو ان کی خنوت قانتین عاجزی و خاموشی طویلی شی فین خفتم کہو یریگے تاسو اے مسلمانانو تا دشمن ناچی مقابلہ کی دشمنو لار دیں فرجالن او رکبانا نمونس کوئے کپیادہ ہے او که سوار دا دا ګور صلات خوف وته وی ز یری منځو او بیا هغه صلات خوف چې جمع پکې نکیږي امامتی د انتهایی خوف دی نو په دې کې بیا هر چاله ځان ځان لمون پکار دی کڅوک پیاده دی نو دې پسمک پیاده منځ کوي کڅوک په اوخ سور دی په اس سور دی نو هغه دې پسوار لګي دا دې یاري واخ دې نو ښا کومه خیر په لاره راغې فاینما تولوا فسم وجه الله استاد پاره هرې او قبل راخه کيري کې تاسو دشمن نه نو سولو رجالن منځ کې پیاده او رکبانن یا سوار حل کنه ښا فیزا امنتم کله چې تاسو په امن یې ير نه دې دشمن پخپل زے کے پخپل جماعت کے پخپل کور کے بیا خومنز پا صحیح طریقہ کوئے خواہ فذکر اللہ ذکر کوئے دا اللہ کما علمکم ما لم تکونو تعلمون سنگا چتا سلے تعلیم در کڑے دیں داغی چتا سو پی نپوئی دیں پاگا طریقے کوئے ما لم تکونو تعلمون واللسم حکم دا حکم هم د عدت متوفا دی هغه وجوبی او د استحبابی دی وکړه چې سړی پوښی په ځان باندې چې د خمرما او خزه پات شو نو دې دې دغه کور کې چې څوک مشرانی او دی وی چیرې کما سره احسان کوي کنه نو دا خزه به یو کال د کور نو باسه ښه دا به ما سره ډیر احسانی پملونی باندې نو یو کال شو اوس هغه د هغه خوخه ده که یو کال تیری نو ټیک ده د خپل خاون په خبره به عملو کی او که نه تیری نو بد دغه چې الله پی لازم کړي سلور میاشتې لسور دیا به تیری کی ا دې نورو کې وته اختیار ده دا سلور میاشتې لسور دی وجوبن او دا خدای طرف نه پاغي لازم دي او دا شپږ میاشتې او شل ورځې دا د اختیار دی فکر صورتي جوړيږي خدا غذيفه یا و میاشته شلو دي هغه اختیاري دي هغه استحبابي دي ښا هغه کې دیتا سختی نشتا والذین کسانی توفون منکم چو فات کړی شي پتا زکه وای زرون ازواجن او پریدی خزی وصیتا لازواجهم یوصونا دا سره وصیت وکي وصیت لپاره د خپل او بیبیانو د سشي متان ال الحال د ساتلو تر یو کال پورې دا بدل د وصیتن نه وصیتن سشي دي متان ال الحال یو کال پورې ساتل غیر اخراج دا معنی چې نبشي استله دا نبشي استله دې کور نه ها ته بخپل نوځي فین خرجنا کدی بخپل اوځي فلا جنا علیکم نشتی ګنا پتا زه مشرانو فيما فعلنا پاکار کی چکی دی فین غزیننا فلو زانون زفار مم معروف او پجایز طریقا ولی هغه به وی چې ګوره ما دا الله حکم پورا کو سلور میاشتی اللہ صلی اللہ تیر شوی وز زما خپل ضرورت تی ز پا خپل زان یری گما نو ز زان دا قد حیاء و دا عزت زی گور ما صحیح خبر ادا بعد بیادی پابندی نکی اللہ عزیز حکیم اللہ زور ور ذات تی و حکمت والا اطلسم حکم دا متعی و یو متعا واجبی و امخ که ذکر شوا حقا علی المحسنین لازم و کنا او دا متعا استحبابی دا که هر قسم طلاق ورکلی شو لس کالا پسو شل کالا پسو وقت تیر شوی دی عرص شوی دی او طلاق ورکلو نو پکار دادی چه جوڑا جامع و لورکی فرض ندی لازم ندی خو بهتر دادا خواه والمتطلقات وللمتطلقات متاع بالمعروف دپاره د هر قسم هغه زنانه چې طلاق کړي شي نو جوړه جامه ده په جایز طریقه او په عزت حقا علی المتقین دا لایق دي د مؤمنانو سره کذالک یبین الله لكم آیاته دغه څه الله بیانې تاسو تخپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې دپاره چې سوچ او فکر وکړئ په دې کې اذا عقل نکار واخلی فهم وقفو کن بیو